ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمدللہ آج 2 نومبر 2014 کو اتوار کے دن 8 محرم الحرام 1436 ہجری میں ہماری آج کی یہ ایکسکلوسیو نشست محرم الحرام سے ریلیٹڈ ہے. بھائیو آج کی گفتگو کے دوران جتنی بھی آیات آئیں گی میں انشاءاللہ ان کے مکمل ریفرنسز بھی دے دوں گا اور جتنی احادیث آئیں گی ان کے بھی مکمل ریفرنسز دوں گا اور ان میں سے جو کرٹیکل احادیث ہوں گی ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مکتبۃ شاملہ اور باقی عربی سافٹ ویئرس بنائے جاتے ہیں. اس کے باوجود اگر کسی کی کوئی کیوری ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے. لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہے. انشاءاللہ میں گھنٹوں یہاں پر اویلیبل ہوں سوالات کے جوابات کے لیے انشاءاللہ. اور بعد میں بھی اگر کسی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ میں الحمدللہ روزانہ درجنوں اور بسا اوقات سینکڑوں ای میلز کے جواب فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر دیتا ہوں. پوری دنیا سے، امریکہ سے، یورپ سے، رشیا سے، آسٹریلیا سے، پوری دنیا سے لوگ الحمدللہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. تو بعد میں بھی مجھ سے سوال کر سکتے ہیں ای میل کے تھرو. بھائیو میرے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی اس مسجد میں، یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں، تمام مکاتب فکر کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مدعو کیا گیا ہے، خواہ ان کا تعلق اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی یا سلفی یعنی اہل حدیث کے ساتھ ہو یا اہل تشیع کے ساتھ. اور اس میں میں مسجد انتظامیہ کا اور خصوصاً سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے یہ ایفرٹ کی ہے. بھائیو آج کی گفتگو جو ہے وہ من گھڑت اور جھوٹے قصہ کہانیوں اور تاریخی روایات سے نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ہے. اور جسے مجھ سے اختلاف کرنا ہے جذبات کے ساتھ نہیں، علمی درائل کے ساتھ کتاب اللہ اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے. باقی جو تاریخی کتابیں ہیں وہ تو مورخین کی لکھی ہوئی اور حکمرانوں کی لکھوائی ہوئی ہیں، ان کی کوئی اتھینٹیسٹی نہیں ہے اسلام میں. لہذا آج کی گفتگو چونکہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ہوگی تو عین ممکن ہے کہ کچھ باتیں جو ہیں وہ اہل سنت کو بری لگیں اور کچھ اہل تشیع کو بری لگیں، لیکن ہر بھائی کو پورا اختیار ہے کہ مجھ سے علمی اختلاف کر سکتا ہے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں، علمی دلائل کے ساتھ. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح ارشاد فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں، جو 9th کمانڈ آئی ہے 10 کمانڈمنٹس میں سے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ آ جائے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا، بے شک کان آنکھیں اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. تو علم جو ہے, اسلام جو ہے, توہمات کے خزانے کو الگ کر کے علم کے اوپر, ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. اور علم دو ہی ہیں, یا تو کتاب و سنت کا علم ہے جو ریویلڈ نالج ہے, جو وحی کا علم, اور دوسرا علم جو قرآن مانتا ہے وہ سائنس کا علم ہے, جو اسٹیبلش سائنس کا علم ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکوائرڈ نالج. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس. اور بھائیو, آپ لوگوں کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ میں بات یہاں پر اکثر لیکچرز میں ریپیٹ کرتا ہوں, یہاں پر بھی کر دوں کہ میری روٹی الحمدللہ تا حال دین سے نہیں جڑی ہوئی, اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. کسی اور پہ فتویٰ نہیں ہے, اپنی ذات کی خاطر. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے اور وہ فرقہ واریت میں پڑ جائے, وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا. اس کو فوراً نظر آئے گا اگر میں نے کوئی ایسی بات کی جو کسی سنی کو بری لگی تو مسجد کمیٹی مجھے فارغ کر دے گی, اگر کسی شیعہ کو بری لگی تو وہ مسجد کمیٹی ذاکر کو فارغ کر دے گی. اس لیے روٹی بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت, بقیہ غرقت میں مدفن, اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بھائیو, ہمارا آج کا ٹاپک جو ہے یہ پرٹیکولرلی مسئلہ خروج سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ آج کل بھی پوری دنیا میں خلافت کے حوالے سے آواز اٹھی ہوئی ہے. کئی جہادی تنظیمیں میدان عمل میں اتر چکی ہیں, اور وہ لوگ جن کو کسی زمانے میں حسین کے نام سے چڑ تھی, آج وہ بھی حسین کی بات کرتے ہیں, الحمدللہ. لہذا آج کا جو ٹاپک ہے اس کا عنوان ہے فکر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے. فکر امام حسین علیہ السلام حق پرستی کی علامت ہے. یہ علیہ السلام میں صحیح بخاری سے ثابت کروں گا لیکچر کے دوران انشاءاللہ تعالی. سب بھائی ایک دفعہ ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو, گفتگو کے شروع میں ایک میں بات کلیئر کر دوں کہ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی قربانی اور اس سے جڑے ہوئے ایشوز کو ڈسکس کیا جائے تو کم از کم 15 سے 20 گھنٹے ریکوائرڈ ہیں. یہ اتنا آسان موضوع نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں میرے 8 ایکسکلوسیو لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں, ان میں سے کئی لیکچرز 3-3 گھنٹے کے بھی ہیں, جو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر, یہ اہل سنت پاک.com, اہل سنت منہج فرقہ واریت سے پاک. اہل سنت اس لیے رکھا کہ ویسے اگر کتاب و سنت رکھیں تو لوگ کہتے ہیں کوئی نیا فرقہ بن گیا. اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ ہے, فرقہ واریت سے بھی پاک اور پاک فار پاکستان بھی. تو اس پہ یوٹیوب کو جو ہمارا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے, اور tune.pk کا چینل انجینئر محمد علی مرزا, اس کے تھرو میرے 8 جو ہیں وہ لیکچرز ریکارڈڈ موجود ہیں, اور 3 ریسرچ پیپرز ہیں. میں صرف ان کا شروع میں چھوٹا سا تعارف کروا دیتا ہوں تاکہ بعد میں بھی اگر کسی کو ضرورت پڑے تو وہ 8 لیکچر ہیں, مسئلہ نمبر 61, مسئلہ نمبر 48, 55A, 55B, 65, 66A, 66B, اور مسئلہ نمبر 96, اور آج انشاءاللہ تعالی یہ نواں لیکچر ہوگا مسئلہ نمبر 101 انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ میرے 2 ریسرچ پیپرز ہیں. یہ 2 ریسرچ پیپرز میرے, پہلا ریسرچ پیپر رافضیت ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ قرآن حکیم اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اور الحمدللہ اس ریسرچ پیپر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کی پروف ریڈنگ اس دور کے بہت بڑے محدث شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ تعالی نے خود کی تھی, المتوفا 1435 ہجری, جو پچھلے سال محرم کے مہینے میں ہی وہ فوت ہوئے, 10 نومبر 2013 کو اب ان کو یہ سال ہونے والا ہے. الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے, اور اس میں یہ تمام ایشوز ریزالو کیے گئے ہیں. یہ ہے 5A اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر پی ڈی ایف فائل ہے، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکچر کے اینڈ پہ آپ کو یہ مل بھی جائے گا ہر بندے کو، ہمارے پاس سینکڑوں کاپیاں اس کی الحمدللہ موجود ہیں۔ اور دوسرا ریسرچ پیپر ہے یہ 5B، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جو اہل سنت کی کتابوں سے ہیں، اکثر احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں، کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا حادثہ ہوا کیسے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسے شخص نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا کہ واقعہ کربلا کو نہ چھیڑا جائے، بڑی بڑی ہستیوں کے نام بیچ میں آ جائیں گے۔ تو میں اس میں وہی بات کرتا ہوں کہ چور کی داڑھی میں تنکا، اگر آپ سمجھتے ہو کہ سنی صحیح المنہج ہیں تو آپ واقعہ کربلا بیان کرو، کیا ہوا امت میں، افتاد کیوں ٹوٹ پڑی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی قبر مبارک میں گئے 50 سال ہوئے ہیں اور امت نے ان کی پوری خاندان اور نسل کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، اتنا بڑا حادثہ امت پر آ گیا، آخر ہوا کیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی خبریں اس حوالے سے نہیں تھیں؟ یہ انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک ایک ٹائنیز ڈیٹیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو علامات نبوت میں بتا کر گئے ہیں، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، الموطا امام مالک میں، مسند احمد کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور کتابوں کے اندر۔ تو یہ جو 50 احادیث والا میرا ریسرچ پیپر ہے، یہ الحمدللہ عربی میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے۔ اور جب میں اسی سال مئی 2014 میں میری الحمدللہ عمرے کے لیے حاضری ہوئی حرمین شریف مین میں، تو خانہ کعبہ کے اندر کئی علماء کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی انگلش میں، جو عرب کے علماء تھے، تو جب میں نے ان سے احادیث بیان کی تو میں نے کہا لاؤ بھائی کتابیں بخاری اور مسلم لے کر، وہ یہیں پر فیصلہ کرتے ہیں، تم یزیدی پارٹی ادھر یزیدی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہو، ان سے پیسے لے کر غلط باتیں لوگوں کو بتاتے ہو۔ تو جب میں نے انہیں بخاری اور مسلم سے احادیث بتائیں تو وہ کانپنے لگ پڑے، وہ کہنے لگ پڑے کہ یہ حدیثیں کہاں سے آپ نے نکالی ہیں؟ میں کہا اتوں ہی گئی نے جناب، تھی چھڑ دیتی ہیں نا، پڑھ لیں نے، گئی تو اتوں ہی نا، مکہ مدینے تو حدیثاں گئی ہوئی ہیں نا۔ تو یہ بخاری اور مسلم، اور مجھے حدیث وہ یاد آ گئی جو یوم النحر کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ میرا یہ پیغام ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر موجود نہیں، بسا اوقات جس کو پیغام بتایا جا رہا ہوتا ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں کوئی بھی ان میں سے عربی نہیں ہے۔ آج سعودی عرب کا چینل چلتا ہے تو رواہ البخاری رواہ المسلم، بھائی پوچھو بخاری اور مسلم کیا عربی تھے؟ بخاری رشیا سے اٹھے، مسلم قشیریا ایران سے اٹھے، آج بھی ایران کا شہر ہے قشیریا، امام ابو داؤد اور امام ترمذی افغانستان سے گئے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی اجمیوں سے الحمدللہ خدمت کی، کیونکہ یہ الحمدللہ دین پوری انسانیت کے لیے، وما ارسلنا کا الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلنا کا الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ بھائیو، قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت حق دینے کا طریقہ ارشاد فرمایا، قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله، آؤ اہل کتاب، آؤ جیوز اور کرسچنز، ہم اس ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، مشترک ہے، یونینمسلی ہم ایگریڈ ہیں، الا نعبد الا الله، کہ مت پوجیں کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور آپس میں ہم ایک دوسرے کو اپنا رب نہ مان لیں، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ منہ پھیر لیں تو ان سے کہو کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تو سر تسلیم خم کر دیا ہے اپنے رب کے حضور۔ تو کامن ٹرم سے بات شروع کرنی چاہیے، علماء جو ہیں وہ ہمیشہ اختلاف سے بات شروع کرتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے کامن ٹرم سے، ہماری کامن ٹرم کیا ہے، تو اس سے میں بات شروع کرنے لگا ہوں اسی قرآنی حکم پہ عمل کرتے ہوئے۔ حدیث متواترہ، غدیر خم کی حدیث، جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان کامن ہے، اور یہ متواترہ حدیث ہے، اہل سنت کی معتبر ترین کتاب صحیح مسلم میں فضائل علی والا جو چیپٹر ہے اس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4 ترک امام مسلم بن حجاج کشیری رحمہ اللہ المتوفا 261 ہجری لے کر آئے، 6225، 6226، 6227، 6228، 4 ترک غدیر قم کی حدیث کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہے جو حجت الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے. اس کے جسٹ 2.5 سے 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. یعنی یہ سپر سیڈ کرنے والا ہے حجت الوداع کے خطبے کو بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے واپس آ رہے تھے. 18 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ. صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دے دیا, اہل تشیع کے ہاں بھی حدیث موجود ہے, غدیر قم کی حدیث. تو اسے غدیر قم کیونکہ وہ قم نامی گاؤں تھا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہاں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ اس کے الفاظ ہی کنکلوڈنگ ہے, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زید ابن ارکم کہتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اور امت نے چھوڑ دی کتاب. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی رسی, صحیح مسلم کی حدیث کے تحت. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. لیکن امت نہیں ڈری. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. آپ کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. بہرحال جو المستدرک للحاکم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318, وہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے پکڑ لینا, ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت. وہ حجت الوداع کا خطبہ ہے, اس میں پکڑنے کا حکم فرمایا گیا. یہاں پر پکڑنے کا کتاب اللہ کا حکم اور اہل بیت کے احترام کا, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا گیا. یہی حدیث باقی بکس میں اس سے بھی آگے چلتی ہے. صحیح مسلم میں تو یہاں تک ہے, باقی بکس میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامعہ ترمذی میں 3713, مسند امام احمد میں 19321, امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں 1158 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8478 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے اہل بیت کے معاملے میں, اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا اور کہا کہ اے میرے صحابہ, کیا قرآن کی یہ آیت ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں یا رسول اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا اس آیت کے تحت تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہو؟ سب نے کہا یا رسول اللہ, کیوں نہیں. پھر آپ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ کے درمیان بلند کیا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, پھر جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور اسی حال میں پھر آپ نے کہا, اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب, جگری یار. ہم اپنے علماء کو بھی کہتے ہیں نا مولانا. سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 میں آیا تھا, ان اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے اللہ اور جبریل اور فرشتے اور ایمان والے, دلی محبوب, اولا, مولا, یہ تمام الفاظ. تو جو مجھ سے جگری یاری رکھتا ہے وہ علی سے بھی جگری یاری رکھے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا. اور یہ حدیث حدیث متواترہ ہے, من کنت مولاہ فہذا علی مولا. اور شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے مشکات المصابی میں تحکیم کے دوران انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6091 نمبر اور 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ پہ لکھا, یہ حدیث متواترہ ہے, حدیث متواترہ حدیث کی سب سے بیسٹ قسم ہوتی ہے کہ جس کا جھوٹ پر تصور بھی نہیں ہو سکتا. چند احادیث ہیں جو متواترہ ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. یہ بھی حدیث متواترہ ہے، صحیح مسلم کی پہلی حدیث ہے یہ، اور بخاری میں بھی موجود ہے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 1750 نمبر اس من کنت مولاہ فہذا علی مولا کے درجنوں طرق نقل کیے مختلف صحابہ سے، کم از کم یہ 22 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے، اور انہوں نے بس سارے طرق جمع کیے اور کہا یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ. یہاں پر میں ایک جملہ بول دوں بھائیو، اس بات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اس میں جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے. اصل جھگڑا یہ نہیں ہے، اگر بالفرض مولا علی کو اختیار ہو تب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو مشکل اور پریشانی کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ تو بالفرض شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار بھی اللہ نے دیا ہو تب بھی مولا علی کو پکار نہیں سکتے، پکاریں گے اللہ کو. مولا علی بھی اپنی نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے تھے، اور نماز کے باہر بھی ہم نے بھی یہی کرنا ہے. مولا علی کا ماننے والا وہ ہوگا جو اللہ کو مشکل اور پریشانی میں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث وہ پکارے گا. اور اس حوالے سے ایک آیت میں بڑی کریٹیکل، سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے، ام یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے وہ جو اضطراب اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو سنتا ہے. وہ یکشف السوء، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ بڑھتے ہیں، تم، تمہارے بعد تمہاری اولاد. بتاؤ یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ جو مشکل میں گرے ہوئے کی فریاد کو سنے، اس کی تکلیف بھی دور کر دے. أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ خوبیاں ہوں؟ اس آیت کے تحت جو بھی شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کو دعا کے لیے پکارتا ہے وہ اسے گویا اللہ تعالیٰ کے مترادف الہ مان رہا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. مسئلہ یا علی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ایاک نستعین کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے، غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں. ظاہری اس باب میں آپ ضرور پکاریں، وہ تو قرآن میں حکم ہے، وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. لیکن آپ یہاں پر مجھے بیٹھے ہوئے، مجھے میں آپ کو تو بھائی پانی پلا دیں، یہ تو ٹھیک ہے. آپ بغداد میں ہیں، وہاں بھی قبر کے اندر ہیں، اور میں کہوں بھائی مجھے پانی پلا دیں، وہی بات وہی جملہ، چونکہ غائب میں ہوگا یہ دعا کی کیٹیگری میں فال کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف فرمانے والا نہیں. لہذا مولا علی کا ماننے والا وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا. اور مولا دلی محبوب، اس کے سپورٹ میں صحیح مسلم کتاب الایمان میں قربان جاؤں، امام مسلم لے آئے، ایمان کے چیپٹر میں صحیح مسلم میں کتاب الایمان 240 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. کسی کو ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ مومن ہے یا منافق، مولا علی کی محبت اس کے دل میں ہے تو مومن، اور اگر بغض ہے تو وہ منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. لیکن مولا علی کی محبت یہ نہیں ہے کہ یا علی مدد کہا جائے، مولا علی کی محبت یہ ہے کہ مولا علی اللہ کو پکارتے تھے، ہم نے بھی اللہ کو پکارنا ہے. بھائیو غدیر خم کی حدیث میں بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ حجت الوداع پہ کیوں نہیں دیا؟ وہ روایتیں آتی ہیں وہ ضعیف ہیں، اصول محدثین. غدیر خم پہ کیوں دیا؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن سمجھیں. غدیر خم پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے، اور یہی بدبخت شامی مولا علی کے خلاف صفین میں کھڑے ہوئے، اور یہی وہ اہل مدینہ تھے جنہوں نے اہل مدینہ کو لوٹنا تھا واقعہ حرہ میں، یزید نے جو قتل عام کروایا مولا حسین کی شہادت کے بعد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اہل شام اور اہل مدینہ کو ڈرایا تھا، انہوں نے بعد میں انہوں نے کام پانا سی جنہوں کہندے نے، آپ نے کہا تسی بندے دے پتر بن جائیے ہو. بھائی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انصار کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور انصار کی اولاد ذبح کر دی گئی، انہی لوگوں نے ذبح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کو ڈرا دیا تھا کہ خدا کے لیے آپ یہ کام نہ کرنا. لیکن امت باز نہیں آئی اور اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا، وہ انشاءاللہ تعالی آ بھی جائے گا. لہذا میں یہاں پر ایک بات کلیئر کر دوں، جن لوگوں نے بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی علیہ السلام کو دکھ دیے، چاہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ ہوں یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ ہوں، ہم ان سب کو غلطی پر مانتے ہیں، مولا علی کے ساتھ ہیں ہم، لیکن نہ تو ہم ان کی غلطیوں کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں اور نہ ہی اس بنیاد پر ان پر لعنت کے قائل ہیں۔ ان پر لعنت کرنا انہی کی جاری کردہ غلط ٹرینڈ کو جاری کرنا ہے، وہ آگے آپ کو پتا چل جائے گا۔ صحابہ کو ممبروں پر لعنت شروع کس نے کروائی؟ لہذا ہم کسی بھی صحابی کے حق میں، چاہے وہ امیر معاویہ ہوں، چاہے وہ عمر ابن عاص ہوں یا مغیرہ ابن شعبہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین، لعنت کے قائل نہیں۔ غلطی سو بسم اللہ، غلطی تو قرآن پاک میں حضرت آدم سے زیادہ مرتبہ کس کے، سات دفعہ غلطی بیان ہوئی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابہ ہی تھے، ان کی اللہ نے غلطی بیان کی۔ غلطی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، ورنہ کیا اللہ تعالیٰ خود یہ کر رہا ہے؟ نہیں، اس سے ہوتا ہے جیسے سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے قصہ اور آدم اس لیے ابلیس کا بیان کیا تاکہ اے اولاد آدم جس نے تمہارے باپ کو ورگلا دیا تھا شیطان نے، تمہیں کہیں ورگلانا تھے۔ تو اگر حضرت آدم کی غلطی کا بیان کوئی گستاخی نہیں ہے، تو ان لوگوں کی غلطیوں کا بیان بھی محدثین نے گستاخی نہیں سمجھا۔ لہذا یہ کتابوں میں انہوں نے احادیث لکھی، یہ معاملہ شروع سے کلیئر کر لیں۔ احترام اپنی جگہ ہے، غلطی غلطی ہے، لیکن دوسری طرف جن لوگوں نے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ظلم کیا اور ان کو جو ہے وہ ناحق قتل کیا، ان کو تو 1% بھی گنجائش نہیں دی جا سکتی۔ ان میں سے کوئی بھی صحابی نہیں ہے۔ ہاں صحابہ کی اولاد ضرور ہے، تو صحابہ کی اولاد کیا نوح علیہ السلام کے بیٹا قرآن میں آیا وہ کافر تھا، تو اس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کو تو برا نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت حسین کے جو قتل کرنے والا لشکر تھا عمر ابن سعد، وہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اور سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ، اور صحیح مسلم سے میں حدیث پڑھوں گا، یہ وہ شخص ہے جو حضرت میر معاویہ کے منہ پہ کہتا تھا تم مجھے کہتے ہو کہ علی کو گالیاں نکالو، اللہ کی قسم تم میرے سر پہ آرا بھی رکھ دو میں تب بھی علی کو کبھی گالیاں نہیں نکالوں گا۔ وہ آگے میں انشاءاللہ حدیثیں صحیح مسلم سے اور سنن نسائی سے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام کی کوشش اور جد و جہد پر ڈسکس کرنے کو اسی لیے دبایا جاتا تھا کہ اس میں پھر اور لوگوں کے بھی نام آئیں گے۔ اور میں نے بتایا امام غزالی جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں کہ جی واقعہ کربلا نہ بیان کرو، حرام ہے، بڑوں بڑوں کے نام آئیں گے۔ لہذا یہاں پر میں انصاف کا تقاضا سمجھتا ہوں، مولانا مدودی رحمہ اللہ، ان کی علمی غلطیاں اپنی جگہ، لیکن انہوں نے جو خلافت اور ملوکیت کتاب لکھ کر امت کی خدمت کی ہے۔ لوگ پروپوگنڈا ضرور کرتے ہیں، جیسے کوئی توحید کی بات کرے اس میں کہتے ہیں وابی ہو گیا، ٹھیک ہے، گستاخ رسول ہے۔ اور کسی تسی اہل حدیث کو آ کے بہت پتہ لگے گا کہ اصل محب رسول ہے کون، انہوں نے سب نال بگاڑ لی ہے، انہوں نے تو سب سے بگاڑ لی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تو یہ کیا گستاخ رسول ہے؟ تو اس طرح پروپوگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو مولا مدودی کے خلاف کیا گیا جی، ایک مدودی تے 100 یہودی، ٹھیک ہے، میں کہنا بالکل ایک مدودی 100 یہودی مولویاں تے پاری ہے۔ تو آڈے مولویاں کا کردار، آپ کے مولویوں کا، علماء کا کردار یہودیوں والا ہے، جیسے علماء یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھپاتے تھے جو تورات میں تھی، آپ کے علماء نے بھی چھپائی، تو مولانا مدودی 100 یہودیوں پر غالب ہوئے، ان کے 100 مولویوں پر، اور وہ حق بات اپنی طرف سے نہیں، بخاری سے، مسلم سے اور اہل سنت کی تاریخ سے بتائی۔ اور اس کے بعد ایک ایکسپلوژن ہوا، اور میں نے یہ خلافت و ملوکیت ان کی کتاب پڑھی نہیں تھی، میں تو اس سے پہلے یہ ریسرچ پیپر لکھ چکا ہوں، میں نے کتاب تو بعد میں پڑھی، میں نے کہا اوئے مدودی صاحب اچھا تو بہت پہلے یہ کام کر گئے۔ خلافت و ملوکیت آپ ایک دفعہ ضرور لے کر پڑھیے گا، اور یہ میرے ریسرچ پیپر تو الحمدللہ احادیث سے ہیں۔ تو اس حوالے سے شروع میں میں ایک گفتگو میں ایک اور چیز بھی کلیئر کروں، علیہ السلام کے حوالے سے، یہ اکثر اہل سنت میں زیادہ مسکنسیپشن آئی ہے پچھلے 500-600 سالوں میں کہ علیہ السلام جو ہے وہ صرف نبی کے لیے خاص ہے۔ بھائیو، ایسا عقیدہ کبھی بھی اہل سنت کا نہیں رہا۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6318 نمبر حدیث، جو تسبیح فاطمہ والی حدیث ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے بسترے میں خود تشریف لے جا کر، حتیٰ کہ مولا علی کہتے ہیں میں نے حضور کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی، اور حضور نے ہمارے بسترے میں، ہم غلام مانگنے کے لیے گئی تھیں حضرت فاطمہ، تو ہمیں آ کے یہ وظیفہ بتایا۔ اس میں امام بخاری حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں۔ 6318 انٹرنیشنل نمبرنگ، بیروت کی چھپی بھی پڑھ لیں، پاکستان کی پڑھ لیں، سعودی عرب کی پڑھ لیں، صحیح بخاری میں علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ لکھا امام بخاری نے۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے 3705 نمبر حدیث، 5361 نمبر حدیث میں علیہ السلام لکھا، اور حضرت فاطمہ کے اوپر جو باب باندھا ان کے مناقب اور فضائل پر صحیح بخاری کتاب المناقب میں، تو انہوں نے فضائل فاطمہ علیہ السلام لکھا الحمدللہ. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حضرت حسین والے چیپٹر میں 3748 نمبر حدیث میں امام حسین کے ساتھ امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا. اور کتنے حوالے، امام ابو داؤد نے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4646 نمبر حدیث میں سیدنا علی کے ساتھ علیہ السلام لکھا الحمدللہ. اس کے علاوہ بھی کافی حوالے موجود ہیں. بیسیکلی آئمہ اہل سنت نے ناسبیوں کا رد کیا جو مولا علی سے بغض رکھتے تھے کہ ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں الحمدللہ. اور ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنے ہوتے سلام پہ لو وہ ٹھیک ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو عباد اللہ الصالحین میں انبیاء، فرشتے، صحابہ، اہل بیت سارے شامل ہیں. مردوں کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مردوں میں بھی سلام بھیجتے ہیں. ایک دوسرے کو ملتے ہیں السلام علیکم، اور جنت میں ہو گئی سلامتی سلامتی، ایک دوسرے کے اوپر قرآن پاک میں ہی آتا ہے. اور جب آپ قبر رسول پر جاتے ہیں المصنف ابن ابی شیبہ میں اور الموتا امام مالک میں اور فضل الصلاۃ علی النبی میں اور کئی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ صحابہ اکرام خصوصاً عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر رسول پر آ کر پڑھتے تھے السلام علیکا یا رسول اللہ، السلام علیکا یا ابا بکر، السلام علیکا یا عمر. تو کیوں پڑھتے تھے السلام علیکا یا؟ کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ یا عمر، السلام نام لے کر السلام علیکا یا عمر. سنن دارقطنی میں عمر علیہ السلام بھی موجود ہے. تو یہ علیہ السلام کوئی جھگڑا نہیں تھا، یہ بعد میں وہ شیعہ سنی والا چکر بن گیا علیہ السلام ہو. اور پھر اس کو بھی چھوڑیں، آپ جب دروشی پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا ذرا ترجمہ کریں، اللہ کا درود اور سلام ہو رسول اللہ پر اور ان کی، وسلم آتا ہے کہ نہیں سلام، تو علیہ السلام کی تو جرم ہو گیا بھائی جی، کہاں سے یہ جرم ہوا؟ یہ تو ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ صرف مولویوں کا ڈھکوسلہ ہے، اور ان کی چونکہ روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان سے آپ، اور میں پنجابی سر عجیب جہ محاورہ ہے، تھوکی چ پکوڑے نہیں تلے جاندے پائی، سیدھی سی بات ہے. آپ کبھی بھی حق بات ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کمیٹی ان کو فارغ کر دے گی. اب قیام حسینی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں گفتگو کروں، یہ خروج حسینی نہ کہیں، قیام حسینی پولیٹیکلی ضرور خروج تھا لیکن اصل لفظ اپروپریٹ ہے، ٹرو سٹانس آف سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. بھائیو جہاں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کے فضائل کا تعلق ہے تو بہت احادیث موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو ریسرچ پیپر میں نے کہا یہ اینڈ پہ آپ کو مل جائیں گے اور اس میں وہ فضائل بھی موجود ہیں. لیکن آ چکے ہمارا ٹاپک ہے فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے، لہذا میں اس حوالے سے گفتگو کروں گا. ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ بڑی سینسیٹیو گفتگو ہے، بڑی حساس ترین گفتگو ہے کہ مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ مسئلہ خروج سب طرف ڈسکس ہو رہا ہے آج کل. قرآن و سنت کی روشنی میں کل تین طرح کی سچویشنز بنتی ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان پبلک، مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. میں انشاءاللہ اس بات کو اتنا آسان کر کے بیان کروں گا تاکہ عام آدمی تک یہ بات پہنچ جائے، خصوصاً آج پوری دنیا کے اندر چونکہ خلافت کے حوالے سے آواز اٹھ چکی ہے اور حکمرانوں کے خلاف خروج اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور حضرت حسین کا نام بھی لیا جا رہا ہے اور ان حلقوں سے لیا جا رہا ہے جو حضرت حسین کا نام ہی نہیں لیتے تھے، چلیں کسی برکت سے انہوں نے نام لینا تو شروع کیا. پہلی سچویشن، یہ تین سچویشنز میں ڈسکس کروں گا مسلمان رعایا کا اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اور اسی کیٹیگری میں تیسری سچویشن آئے گی حضرت حسین کا اس وقت کے حاکم کے خلاف اٹھنا. لیکن بات سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ بات پیچھے سے شروع نہ کریں. یہ یزید کوئی آسمان سے تخت پہ نازل ہو کے بیٹھ نہیں گیا تھا، ایک پورا سسٹم تھا جو بگڑا، اس کا نمائندہ بن کر یزید آیا. یزید کوئی بچپن سے کوئی اس اعتبار سے نہیں تھا معاملہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اسی کام کے لیے، نہیں،

كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. تو پہلی صورتحال آپ نے سن لی کہ جو خلیفہ راشد ہے اس کے خلاف قتال کرنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا یہ بدعت کبرا اور حرام ہے جس کی خلافت یونانی مسلی ایگریڈ ہو. اب دوسری صورتحال یہ ہو سکتی ہے کہ خلیفہ کی حکومت قائم ہوئی صحیح طریقے سے، لیکن اس خلیفہ کے اعمال برے ہیں، حرام کام بھی کرتا ہے حلال کام بھی کرتا ہے، لیکن اس سے کوئی واضح کفر سرزد نہیں ہوتا، یعنی تارک الصلاح نہیں ہے وہ، یا کوئی اعلانیہ کفریہ بات نہیں کرتا، تو ایسے حکمران کے خلاف بھی خروج بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں حرام ہے. اور یہ اجماعی مسئلہ ہے، اجماع جو ہے یہ سب سے بڑی دلیل ہے. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 399 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. جس بات پر امت کا اجماع ہو، یعنی ایک موقف ہو، اس میں کتاب اللہ اور سنت کے بارے میں کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ جیسے یہ کتاب اللہ ہے، مصحف، اس پہ اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا، سب کا. یہ تو پروپیگنڈا کرتے ہیں مولوی شیعہ، کہتے ہیں 40 پارے خدا کے لیے، بھائی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھو تو صحیح. ان کے ذاکرین کہتے ہیں مولا علی کو نہیں مانتے، مولا حسین کو نہیں مانتے، خدا کے لیے ہماری کو مسجد اہل سنت کی دکھاؤ جس میں 3 خلفاء کے نام لکھے اور چوتھے کا نہ لکھا ہوا ہو. تو یہ پروپیگنڈا ہے. یہی قرآن سعودی عرب سے بھی چھپتا ہے، یہی ایران سے بھی چھپتا ہے، ایک ہی قرآن ہے. وہ ایک گروہ تھا 800-900 سال پہلے، غرابیہ فرقہ، اس کو تو شیعہ کافر کہہ کے کب سے نکال چکے. اثنا عشری شیعہ تو قرآن پاک کو بالکل ایک ایک لفظ کو محفوظ مانتے ہیں، بلکہ ڈنکے کی چوٹ میں ان کو پہلے کافر کہوں گا اگر وہ قرآن کو نہ مانے. وہ تو خود کافر کہتے ہیں ان کو جو قرآن کو محفوظ نہیں مانتے. یہ پروپیگنڈا ہے. تو اجماع ہے الحمدللہ. تو اس میں بھی اجماع ہے کہ ایسے حکمران کے خلاف جو تارک الصلاح اور اعلانیہ کفر نہیں کرتا، خروج نہیں کیا جا سکتا. صرف یہ ہے کہ ایسے حکمرانوں کی اطاعت صرف معروف میں ہوگی، منکر میں نہیں ہوگی، یعنی نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دیں گے، برائی میں ان سے الگ رہیں گے، خروج نہیں کریں گے ان کے خلاف. کیوں؟ اس سے نقصان ہوگا. ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس فوج ہے، وہ ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے. آپ ایک کے ساتھ کریں گے، وہ لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے. اس لیے اسلام نے اس چیز سے منع کیا کہ ایسے حکمران جو نماز پڑھتا ہے، اعلانیہ کفر نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، اس سے کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، اچھائی میں انڈر پروٹیسٹ اس کے ساتھ رہیں، خروج نہ کریں ایسے حکمران کے خلاف بھی. اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اولو الامر حکمران ہے اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر حکمران سے بھی جھگڑا ہو تو اپنے معاملے کو پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر تم ایمان والے ہو، اللہ پر ایمان لانے والے اور آخرت پر، اور اسی میں تمہارا بہتر انجام ہونے والا ہے. آج ہمارے سامنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انسٹیٹیوشن ہے. آج کی بات ہوگی تو کتاب اللہ اور سنت پہ حکمران کا عمل پیش کیا جائے گا اور اس کی اصلاح کی جائے گی کہ بھائی آپ نے یہ کیا، تو اس طریقے سے اس کی اصلاح کی جائے گی تاکہ فتنے کا دروازہ بند ہو جائے. ادروائز اگر محال کھڑا کیا جائے گا تو اس سے پھر قتل و غارت ہوگا. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. لہذا اس دور میں اس کی نمائندہ مثال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہے، دور ملوکیت، کہ جس میں کئی کام اسلام کے بالکل خلاف تھے، لیکن اس کیٹیگری میں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی کہ ان کے خلاف خروج جائز ہوتا. اب میں صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اس کو انشاءاللہ کنکلوڈ کروں گا اور اس کی 5 مثالیں پیش کروں گا، پھر ہماری یہ گفتگو مکمل ہو جائے گی. پھر 25 منٹ کی گفتگو انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہوگی، اس کے بعد کھانے کا وقفہ، اور پھر اس کے بعد سوال جواب ہوں گے. سوال جواب پہلے نہیں ہوں گے، سوال جواب میں صرف وہی بیٹھے گا جس کو شوق ہوگا. جب میں اتنی دور سے آیا ہوں 2 گھنٹے کا سفر کر کے، تو جس کو شوق ہوگا وہ بیٹھے گا، سب کو زبردستی ہم نے نہیں سنوانے. تو یہ 5 مثالیں میں بیان کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ اگر حکمران کی خلافت تو قائم ہے لیکن اس کے کچھ اعمال برے بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، تو اس کے ساتھ آپ نے ایٹیچیوڈ کیا رکھنا ہے. پہلی مثال صحیح بخاری میں، یہ بڑی کڑوی باتیں اب شروع ہو رہی ہیں، لہذا ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. پہلی مثال صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق غزوہ خندق کے چیپٹر میں 4108 نمبر، جس کو میں کڑوی گولی کہتا ہوں. صفین میں تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں پر انہوں نے ایک تقریر کی. صحیح بخاری 4108، بخاری میں نہ نکلے جو چور کی سزا وہ میری، بلکہ جو مرتد کی سزا وہ میری سزا، لیکن اگر نکل آئے تو ان مولویوں کے گریبان پکڑیں کہ یہ حق بات آپ کو کیوں نہیں بتاتے. بخاری میں نہیں لکھی پائی جی، وہی بات جو وہ سعودی عرب کا مولوی مجھے کہتا ہے مسجد حرام میں بیٹھا ہوا کہ حدیثاں کتوں کڈیاں نے، میں کہ ایتھوں ہی گئی ہیں تسی چھڑ دیتی ہیں، پڑھ لی ہیں بخاری شریف، حدیثیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہیں سے نکلی ہیں نا. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس کے لیے تو نہ داڑھی سفید ہونے کی ضرورت ہے، علم وراثت میں نہیں، اللہ تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. بخاری 4108، تو تحکیم کے مسئلے کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے تو وہاں انہوں نے ایک تقریر کی، خطبہ دیا. تو خطبہ دیا تو حضرت حفصہ ام المؤمنین، جو حضرت عمر کی بیٹی اور عبداللہ بن عمر کی بہن تھی، انہوں نے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ ایسا کرو کہ امیر معاویہ آئے ہیں اور وہ تقریر کر رہے ہیں، تم جا کے ان کی تقریر سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیر موجودگی فتنہ سمجھ لیا جائے کہ کوئی حضرت عبداللہ بن عمر کوئی اپنی مہم چلا رہے ہیں. جیسے یہاں بھی اگر وہ پارٹی میں سے کوئی مین بندہ نکل جاؤ، کہنا دوسری پارٹی نے ٹور گیا ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ٹھیک ہے، بہن ماں بھی لگتی تھی، ام المومنین بھی تھی، بہن بھی تھی. تو وہاں پر گئے وہ، وہاں حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خطبہ پڑھا. اس کے بعد انہوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ جسے خلافت کی خواہش ہے اس امر میں وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. ولیعوذ باللہ تعالی. عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، مولا عمر. مولا عمر سے خلافت کا زیادہ میں حقدار ہوں. لوگ کہتے ہیں جی وہ جی قصاص عثمان تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ پتا چل گیا کیا تھا؟ فتح مکہ پر معافی مانگنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم عمر سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں. وہ عمر جس نے رومن امپائر گرائی یرموک میں، اور قادسیہ میں پرشین امپائر، جس کی وجہ سے شام میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ، اور آج آپ آ کر کہہ رہے ہیں کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اصل میں بدلہ اتارا نا، کیونکہ بخاری میں حدیث ہے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میں صرف 6 بندوں کو خلافت کا اہل سمجھتا ہوں اپنے بعد. پہلے نمبر پر کہا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد ابن ابی وقاص. اپنے بیٹے کا بھی نام نہیں لیا. انہوں نے کہا تسی 6 بندہ نے نام لے کے گئے، علی دا پہلا نمبر تھا، میں ہوں جواب دینا تہاڈے وفات تو بعد. جس کو خواہش ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور پھر جب تقریر ختم ہوئی تو حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں میں نے کہا عبداللہ بن عمر، اتنی توہین کی حضرت عمر کی حضرت امیر معاویہ نے، اور آپ نے ان کا وہاں پر جواب نہیں دیا. عبداللہ بن عمر نے کہا او پائی حسین نہیں روزانہ ماما جمدیاں، حسین حسین ہی تھی، اور جی کیوں نہیں لوگ کھڑے ہوئے؟ یہاں ایک ڈکٹیٹر بدماش مشرف بیٹھا رہا، قتل کیا اس نے مسلمانوں کو لال مسجد کے اندر، کون لوگ اٹھے؟ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اپنی جان دینا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے ارادہ تو کیا تھا اپنی گوٹ کھولوں، اس طرح گھٹنے بند کر کے وہ بیٹھے ہوئے تھے. یہ میں کوئی تاریخ نہیں پڑھ رہا، بخاری 4108 حدیث ہے. اور میں نے کہا میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں، معاویہ تیرے سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو مار مار کے مسلمان کیا ہے. مولا علی وہ مسلمان تھا، اور تو اور تیرا باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین وہ کافر تھے اس وقت، اور وہ تم سے قتال کرتا تھا. آج فتح مکہ پہ معافی مانگ کے تم لوگ کہہ رہے ہو کہ میرے باپ سے زیادہ خلافت کے حقدار ہو. پھر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں فتنے اور خون ریزی کے ڈر سے خاموش ہو گیا. حسین روزانہ نہیں ماما جمنیاں، خاموش ہو گیا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں، میں نے پھر جنت پہ ہی کفایت کر لیا. حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی. اب پتا چلا کہ کیا ہوتا تھا زبان کھولنے میں، یہ ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے. اور وہاں حضرت عثمان شہید ہو گئے، لیکن کہا میرے لیے کوئی تلوار نہ اٹھائے، میں نہیں چاہتا کہ حرم رسول میں میری وجہ سے کوئی بندہ ناحق قتل ہو. یہ خلافت راشدہ میں اور ملوکیت میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ پتا چل گیا. خلافت و ملوکیت کا میں نے ایک ہی جملہ انڈر لائن کیا ہے، وہ یہ والا ہے. کمال جملہ لکھا. اللہ اکبر. تو آپ اس پر غور کریں تو آپ کو کتنے حقائق الحمدللہ اس حوالے سے کلیئر ہو جائیں گے. اب یہاں پر انصاف کا تقاضا ہے, میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ دکھاؤں. وہاں انہوں نے کہا میں عبداللہ بن عمر کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مولا علی کیا کہہ رہے ہیں, صحیح بخاری 3671, قربان جاؤں امام بخاری حضرت ابو بکر کے فضائل میں یہ لے آئے حدیث صحیح بخاری میں, کہ محمد بن حنفیہ حضرت علی کے جو بیٹے تھے, حنفیہ نامی عورت سے جو حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے شادی کی, یہ اہل سنت اہل تشیع کے ہاں کامن ہے محمد بن حنفیہ. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے اپنے باپ حضرت علی سے پوچھا بتائیے رسول اللہ کے بعد اس امت میں صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل کون ہے, تو حضرت علی نے کہا ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. میں نے کہا ابا جان ابو بکر کے بعد کون, فرمایا عمر. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا واصیلا. تو میں نے کہا کہ اگر میں نے اب پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے, تو میں نے کہا کہ ابو بکر عمر کے بعد تو ابا جان آپ ہی ہیں. تو حضرت علی نے کہا واللہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 33 کی پریکٹیکل تفسیر مولا علی. اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہ میں عام مسلمان ہوں. اللہ اکبر الحمدللہ. سائملٹینیس کنٹراسٹ. دوسری مثال انتہائی ڈینجرس. صحیح مسلم میں 4776 ہے, کتاب الامارہ چیپٹر میں عبداللہ بن عمر بن عاص خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے, صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہاں پر ایک تابعی آئے عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ, اور وہ آ کر بیٹھ کے عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں احادیث بیان کر رہے تھے. انہوں نے وہاں پر اطاعت امیر کے حوالے سے حدیث بیان کی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے, اس کے خلاف نہ ہو اور اس کی اچھی باتوں میں اطاعت, اور یہ اس طریقے سے حدیث جب سنی تو یہی تابعی ہے, انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ کہہ رہے ہیں حکمران کی اطاعت کرو, یہ کیا حدیث آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میرے کانوں نے سنا, میرے دل نے محفوظ کیا, میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا تھا. اب وہ تابعی کہنے لگے عبداللہ بن عمر بن عاص لیکن آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ہمارے امیر ہیں, وہ تو ہمیں کہتے ہیں ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں. یہ صحیح مسلم 4776, جس پہ سعودی عرب کا مولوی کانپنے لگ پڑا, کہنا ہے کتوں کٹی جے, میں کہا تو ہی گئی جے, اے وہ دیس جے صحیح مسلم دی. جبکہ اللہ کہتا ہے آیت پر دی, تابعی نے صحابی کے ساتھ دیکھیں ڈیبیٹ چل رہی ہے, یہ علمی گفتگو ہے. اس نے کہا آپ ہمیں کہہ رہے ہیں امیر کی اطاعت کرو اور قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 29 پڑھی اس نے, یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو باطل طریقے سے مال لیں ایک دوسرے کا ہڑپ کرو, اور پھر آگے چلتا ہے ولا تقتلوا انفسکم, اور ایک دوسرے کو آپس میں قتل مت کرو. اور آپ کا چچا کا لڑکا معاویہ ہمیں کہتا ہے لوگوں کو ناحق طریقے سے قتل کریں اور ان کا مال ہڑپ کریں, ہم کدھر جائیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھایا اور کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے اندر, اور معاویہ کی نافرمانی کرو جب وہ اللہ کے خلاف تمہیں بات بتائیں. یہ وہ بات ہے, یہ ہم کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف اس طریقے سے ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ اگر وہ کفر کرے اعلانیہ پھر معاملہ الگ ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے حضرت علی سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حکمران کی اطاعت امیر کی اطاعت صرف معروف میں ہے, بھلائی کے کاموں میں, اگر وہ برائی کے کاموں میں کہتا ہے اس میں کوئی اطاعت نہیں, اللہ کی نافرمانی میں اپنے امیر کی اطاعت نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر امیر بنا کر بھیجا, تو ان کے ساتھ باقی اصحاب بھی تھے, اس نے وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی, ان کو آگ لگائی اور کہا اس میں چھلانگ لگاؤ میں تمہارا امیر ہوں میری اطاعت کرو. اے چنگی زبردستی ہے. تو صحابہ نے کہا اے گل تو نہیں مننی تھوڑی, اسی ہم نے آپ کی یہ بات نہیں ماننی, اور چھلانگ نہیں لگائی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت واپسی پہ پہنچی. آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے امیر کی اطاعت کر کے اس لکڑی کی آگ میں کودتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. اطاعت صرف معروف میں ہوگی, منکر میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. تیسری مثال سن نبی داؤد میں 4650, مسند احمد میں 1629, جلد صفحہ اور جلد 1 اور صفحہ 187 پر. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ ابن شعبہ کو کوفے کا گورنر مقرر کیا، وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعید ابن زید وہاں ملنے کے لیے آئے. سعید ابن زید آپ کو پتا ہے کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت عمر کے بہنوئی، پہلے 10 مسلمانوں میں سے، اور ان کے والد وہ ہیں کہ جو زمانے جاہلیت میں بھی مواحد تھے، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور خانہ کعبہ کی وہ غلاف سے لپٹ کے کہا کرتے تھے، اللہ میں صرف تجھے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ وہ ہیں سعید ابن زید. یہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کے لیے آئے کوفے میں اور جامع مسجد میں، الفاظ ہیں مسجد میں آئے، کیونکہ وہاں حکمران بھی مسجد میں ہی بیٹھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی، آپ کو پتا ہے، آپ کا ہیڈ آفس بھی مسجد نبوی تھا، آپ کا وہ گیسٹ ہاؤس بھی وہی تھا، سب کچھ وہی تھا، وہیں آپ تربیت کرتے تھے. تو بڑی چارپائی پہ مغیرہ ابن شعبہ بیٹھے تھے، سعید ابن زید آئے، تو وہ انہوں نے استقبال کیا کہ حضرت عمر کا بہنوئی آیا ہے اور پہلے 10 مسلمانوں میں سے، انہوں نے ان کو اپنے پاس چرپائی پہ بٹھایا پروٹوکول کے ساتھ. تھوڑی دیر میں وہاں پر ایک شخص آیا، قیس بن القمہ، اور اس نے باتوں باتوں میں گالیاں نکالنی شروع کی اور کسی کو برا کر کہنا شروع کیا اور کسی پہ لعنت شروع کر دی. حضرت سعید بن زید تھوڑی دیر تک تو مہمان تھے بےچارے، خاموش رہے، سنتے رہے. پھر انہوں نے کہا، اے مغیرہ ابن شعبہ، یہ کس کو گالیاں نکال رہے؟ انہوں نے کہا، یہ مولا علی کو گالیاں نکال رہا ہے. اللہ اکبر، ولیعوذ باللہ تعالی. حضرت سعید ابن زید کانپ اٹھے، انہوں نے کہا، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، اوئے مغیرہ، 3 دفعہ. حضرت مغیرہ ابن شعبہ صلح حدیبیہ سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں. اوئے مغیرہ، مجھے زندگی نے یہ دن دکھانا تھا کہ تو اللہ کے نبی کا صحابی اور تیری مجلس میں، مسجد میں ایسے لوگ بیٹھتے ہیں جو جنتی مولا علی کو گالیاں نکالتے ہیں، اور نہ تو انہیں اپنی مجلس سے نکالتا ہے، نہ ان کا منہ بند کرواتا ہے. مغیرہ، کان کھول کر سن، اللہ کی قسم میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث خود سنی تھی، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی حدیث بیان کروں جو میں نے نہ سنی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن میرا گریبان پکڑ لیں کہ تم نے یہ حدیث کیوں بیان کی، اور میں حضور کو منہ نہ دکھا سکوں. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مجلس میں یہ بات سنی تھی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، علی فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی کا نام پہلے لیا، عثمان فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، یہ 8 بندے جنت میں، اور ایک 9واں بھی. ایک 10 والی حدیث ہے، وہ جامعہ ترمذی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف سے ہے، اس میں ابو عبیدہ ابن جرح بھی موجود ہے، اس میں نہیں ہے. 8 بندے جنت میں اور ایک 9واں بھی، اگر چاہوں تو اس کا نام بھی بتا دوں، پھر خاموش ہو گئے. اب مسجد میں آوازیں بلند ہوئیں کہ سعید ابن زید وہ 9واں شخص کون ہے، آپ بتائیں ہمیں. پھر لوگوں نے اللہ کی قسم دے کر پوچھا کہ ہم آپ کو اللہ کی قسم دے کر کہتے ہیں کہ آپ اس 9ویں شخص کا نام بتائیں کہ کون تھا جس کو حضور نے جنت کی خوشخبری دی تھی اس مجلس میں. تو حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کا نام بڑا ہے، اب چونے تم نے مجھے اللہ کی قسم دی ہے، لہذا میں تمہیں اس 9ویں کا نام بھی بتا دیتا ہوں، وہ 9واں شخص میں ہوں، سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں حضور نے مجلس میں کہا تھا کہ وہ جنت میں سے ہے. مغیرہ سن لے، جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کے ساتھ کسی قتال میں شرکت اختیار کی اور اس کا چہرہ گرد آلود ہو گیا اس نبی کے صحابی کا، اب تم لوگ حضرت نوح علیہ السلام جتنی بھی عمر پالو، تب بھی اس شخص کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے، چہ جائے کہ تم مولا علی کو گالیاں نکلواتے ہو. ولیعوذ باللہ تعالی. اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث سنن ابی داؤد میں 4648 اور سنن نسائی الکبریٰ میں 8208 ہے. یہ وہ حدیث ہے جو میں نے زبیر علی زئی صاحب کو بتائی، انہوں نے اپنے رسالے میں لکھا کہ مجھے کوئی ایسی حدیث نہیں ملی کہ حضرت امیر معاویہ نے خود گالی دی ہو یا اپنے سامنے دلوائی ہو. ہاں وہ اپنے گورنروں سے جو دلواتے تھے وہ لادہ بات ہے، خود وہ ایسی کوئی بات ثابت نہیں. میں نے پھر ان کو یہ حدیث بھیجی جو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، زبیر علی زئی صاحب بھی صحیح، میں نے ان کو بتائی. سنن ابی داؤد 4648، سنن نسائی الکبریٰ 8208، کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے آئے تو مغیرہ ابن شعبہ نے سپاس نامہ پڑھا ان کے استقبال میں. ان کو سٹیج پہ بٹھا کے مغیرہ ابن شعبہ نے وہاں پر سپاس نامے میں حضرت علی پہ لعنت کی، علی سے علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت. یہ بنو امیہ کا سلوگن ہوتا تھا، ولیعوذ باللہ تعالی. تو وہاں پر بھی سعید ابن زید موجود تھے، انہوں نے کہا اس ظالم مغیرہ کو دیکھو، یہ جنتی شخص پر لعنت کرتا ہے جبکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے. پوری حدیث اشرم و اشرف علی وہاں پر بھی انہوں نے بیان کر کے الحمدللہ اعلان حق کیا اس حوالے سے. لہذا یہ کوئی ایگریڈ اپون مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں. صحیح مسلم میں 6229 کہ بنو امیہ کے دور میں حضرت علی پر ممبروں پر لعنت ہوتی تھی. بخاری میں بھی اشارتاً 3703، مسلم میں 6220 بھی. مسند ابی یالہ میں ہے ام سلمہ جو حضور کی آخر میں فوت ہونے والی بیوی ہیں، ام المومنین. انٹرنیشنل امریکہ کے مطابق 7013 مسند ابی یالہ میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں، حضرت ام سلمہ کہا کرتی تھی، لوگوں تمہارے ممبروں پر رسول اللہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. تابعین نے کہا اما جان کس کی مجال جو رسول اللہ پر گالی پکے. انہوں نے کہا تم نہیں کہتے کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت، اور میں حضور کی بیوی کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علی سے محبت کرتے تھے، تو تم تو رسول اللہ کو گالی بکتے ہو جب کہتے ہو کہ علی پر لعنت، علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. ولیعوذ باللہ تعالی. اور اس حدیث کو شیخ زبیر لیزئی صاحب نے مشکات میں 6101 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں لکھا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور شیخ البانی کے نزدیک بھی یہ حدیث الحمدللہ صحیح ہے. سیکنڈ لاسٹ مثال، چوتھی مثال، صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220 نمبر. یہ بڑی کڑوی گولی ہے، ویسے تو ساری کڑوی ہیں، کڑوی در کڑوی آ رہی ہیں. 6220 صحیح مسلم، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد ابن ابی وقاص کو بلا کر حکم دیا اور پھر کہا کہ آپ کو کون سی بات مانے ہے کہ آپ علی کو گالیاں نہیں دیتے. وہ کہتا جی پتہ نہیں کون سا حکم دیا تھا، جس چیز سے انکار کیا تھا اسی کا حکم دیا تھا، وہ منع کرتے تھے. سعد ابن وقاص کو کہا کہ میں نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کو کس چیز یہ مانے ہے کہ آپ حضرت علی پر لعنت نہیں کرتے ابو تراب کے اوپر. ولیعوذ باللہ تعالی. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 باتیں سنی علی کے بارے میں، مجھے ایک بھی مل جاتی جو کچھ دنیا اور اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب تھا. یہ ایک جنتی صحابی سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہے کہ علی کدھر. اور دیکھیں وہ اپنے آپ کو بھی اس لیول پہ نہیں سمجھتے، چہرے کے بعد کے لوگ. سن معاویہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، مجھے بتائیں اسے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. امام بخاری صحیح بخاری میں پہلی حدیث مولا علی کے چیپٹر میں یہی لے کر آئے ہیں، امام مسلم بھی یہی لے کر آئے ہیں کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور معاویہ سن، دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہمیں تو پوری رات نیند ہی نہیں آئی کہ یہ شخص کون ہوگا. اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ حضور جھنڈا کاش مجھے دے دیں. صحیح مسلم میں، حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. لیکن علی کو دیا. حضور نے صبح کہا علی کی ذرا اشوب چشم تھا، اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، شفا ہوئی الحمدللہ. دعا فرمائی، اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور پھر کہا علی میدان جنگ میں بھی جانا، پہلے ان پر دعوت پیش کرنا، اگر تیری دعوت سے ایک بندہ بھی چینج ہو گیا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس سے پتا چلا جو لوگ دعوت کو نگیٹ کرتے، دعوت کوئی ضروری، دعوت بہت بڑی چیز ہے قتال کے میدان میں بھی. اور قرآن پاک کیا کہتا ہے، وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ. مت برا مانیے کافروں کی بات کا اور اس کتاب کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیجیے. مکی سورت، سورت الفرقان آیت نمبر 52. تو دعوت حق بھی بہت بڑا جہاد ہے الحمدللہ، جہاد کبیرہ قرآن میں اسے کہا گیا. دوسری بات ہوئی. تیسرا، انہوں نے کہا کہ معاویہ سن، جب آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت، جب کرسچنز کے علماء کے ساتھ حضور کا مباہلہ ہوا اور پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی سورہ آل عمران 61 نمبر کہ تم بھی اپنے آپ کو لے آؤ، اپنی اولاد کو لے آؤ، عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی لے آتے ہیں، اور پھر کھلے میدان میں کہتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو لے کر نکلے اور کہا یہ اللہ میرے اہل بیت ہیں، مباہلے کے لیے میں لے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 3 خوشخبریاں، اور اسی کا ترک سنن نسائی الکبریٰ میں 8477 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا کرتے تھے سعد ابن ابی وقاص، اور جب لوگ ان سے ملنے آتے اور وہ لوگوں سے کہتے دیکھنا علی کو کبھی گالی نہ نکالنا. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں علی کے بارے میں ایسی سنی ہے اور کہا کہ سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ حضرت امیر معاویہ اور ان کی پارٹی اگر میرے سر پر آرا بھی رکھ دے. سنن نسائی الکبریٰ 8477. اور مجھے اس وقت کہے کہ علی کو گالی نکال، میں آرا چلوا لوں گا، حضرت علی کو کبھی گالی نہیں نکالوں گا، میں نے حضور سے خود سنا ہوا ہے. حضرت علی کے بارے میں ایسی بشارتیں, یہی والی بشارتیں الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے 6488 نمبر حدیث, اس سے آپ کو معاملہ اور کلیئر ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع کے مسلمان ہیں, حضرت خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے ہوئے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد. عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن عوف کو ایک دفعہ جذبات میں آ کے کوئی جھگڑا ہوا تو گالی دے دی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچی. صحیح مسلم 6488, آپ نے حضرت خالد ابن ولید کو بلا کر ڈانٹا اور کہا, خالد اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو. خالد بن ولید بھی صحابی تھے کہ نہیں, پھر ان کو کہا تم میرے صحابہ کو برا, ان کو علیحدہ کیوں کر دیا؟ اور بھائی خالد اس وقت صحابی تھا جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا, اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت صحابی تھا جب صحابی کا مطلب پینٹی کھانا تھا. خالد بن ولید اس وقت صحابی ہوا جب صحابی نہ ہونا پینٹی کھانا تھا. زمین اسمان کا فرق ہے. اب تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, اگر اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو میرے صحابی کے ایک مد یعنی 600 گرام, آدھا کلو کو نہیں پہنچ سکتے, نہ اس کے آدھے کو, ایک پاؤ کو بھی نہیں. یہ حدیث آدھی بیان کرتے ہیں میرے صحابہ کو برا مت کہو, پوری حدیث بتاؤ یہ حضور نے کس کو کہا تھا؟ صحابہ کو کہا تھا کہ تم بعد والے صحابہ کو کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو. ہم تو خیر جرت ہی نہیں کر سکتے نا. تو یہ تو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمان ہوئے اس کے بعد, اور جو فتح مکہ کے بعد معافی مانگ کے مسلمان ہوئے وہ ممبروں پر گالیاں نکالے حضرت علی کو, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ایٹیچیوڈ ہو ان کے بارے میں؟ وہ آپ نے سن لیا, کاٹ کھانے والی ملوکیت. حضور پہلے کہہ گئے کاٹ کھانے والی ملوکیت, اور حضرت سفینہ نے کہہ دیا شریف ترین بادشاہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو ڈانٹا. لہذا اس بات سے پتا چلا کہ سب سے پہلے صحابہ اس چیز کے مصداق ہیں کہ وہ کسی صحابی کو گالی مت دیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دوں. اسلام کسی کو نسبت کی وجہ سے یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کہ جی میں جو مرضی کرتا رہوں, وہ جی بخشا بخشا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. جرم جرم ہے, اس کے بعد کسی کے جرم کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا, اور نہ یہ ہے کہ اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, وہ اس کی غلطیاں اپنی جگہ, احترام اپنی جگہ پر رہے گا. اور یہاں پر میں حدیث بیان کر دوں, صحیح بخاری میں 1393 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مردے کو گالی مت دو, وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا. اگر اچھا تھا تو اللہ اس کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوگا, برا تھا تو وہ اس کو گالی مت دو. تو اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے ممبروں پر 60 سال تک حضرت علی کو گالی دی, حضرت علی تو فوت ہو چکے ہوئے تھے, ایک صحابی کو گالی دی اور اولو العزم صحابی کو اور اس کی وفات کے بعد, اب کتنی دشمنی نبھانی ہے. لہذا یہاں پر میں خصوصاً اہل تشیع بھائیوں سے ضرور ریکویسٹ کروں گا, جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ بات سمجھ لیں, مولا علی نے خوارج جنہوں نے مولا علی کو کافر کہا, مولا علی نے ان کے جنازے خود پڑھائے اور کہا یہ میرے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے, میں ان کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں, اپنے ہاتھوں سے دفن کیا, ان کی عورتوں کو لونڈیاں نہیں بنایا. اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے اس میں دعائے مغفرت ہوتی ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا. لہذا جو مولا علی کے ماننے والے ہیں وہ کسی صحابی کو گالی نہیں دیں گے. ہاں جو بنو امیہ کے ماننے والے ہیں تو یہ بدعت انہوں نے ہی شروع کی تھی, تو وہ ان کے ماننے والے ہیں, ٹھیک ہے وہ اپنی نسبت ان کے ساتھ قائم رکھیں. ہم تو الحمدللہ مولا علی کے ماننے والے ہیں, ہم بنو امیہ کے ماننے والے نہیں ہیں, اور نہ ہم معاویہ بن ابی سفیان یا عمر ابن عاص یا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے ٹریک پہ چڑھنے والے ہیں. ان کی اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ اللہ کے سپرد, لیکن ان کی ان غلط چیزوں کے اوپر ہم چلنے والے نہیں. ہم حضرت علی کے ساتھی ہیں, ہم کسی بھی صحابی کو برا نہیں کہیں گے انشاءاللہ. لہذا توبہ کریں, جو بھی آپ کو رافضی نظر آئے صحابہ پر لعنت کرتے ہیں, تو تم حضرت معاویہ کی پارٹی کا آدمی ہے, تو مولا علی کی پارٹی کا آدمی نہیں ہے, اس لیے تو یہ کام کرتا ہے, ولیعاذ باللہ. آخری مثال سن لیں, یہ وہ ٹروتھ ایکسپوزنگ مثال ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ حضرت علی کو ممبروں پہ گالیاں کیوں ہی نکالتے تھے. اگلے دن میرے والد صاحب بھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ گالیاں کیوں نکالتے تھے, کیا ملتا تھا؟ سوال تو بڑا زبردست ہے, اتنے سال تک گالیاں نکالتے رہے, ان کو ملتا کیا تھا حضرت علی کو گالیاں نکال کے؟ برین واشنگ, لوگوں کے دلوں سے وہ خلافت راشدہ کو بچانے کی آخری کوشش نکل جائے تاکہ ملوکیت محفوظ رہے, یہ تھی وجہ. اور وہ آپ کو اس حدیث میں پتا چلے گی, سنن ابی داؤد 4131, شیخ البانی بھی نے بھی صحیح کہا, زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا, اس میں آپ کو یہ بات پتا چل جائے گی حضرت حسن کے بارے میں. سیدنا مقدام بن مادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہی سے وہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کی مثل عطا کیا یعنی سنت, مقدام بن مادی، یہ حضرت میر معاویہ کو ملنے کے لیے گئے شام میں، اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک خبر آئی تو حضرت میر معاویہ نے کہا مقدام تجھے پتا ہے کہ حسن فوت ہو گئے؟ تو حضرت مقدام نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مسلمان کے مرنے پہ یہی کرنا چاہیے نا، لیکن حضرت حسن فوت نہیں ہوئے تھے، قتل کیے گئے تھے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 37,359، اور المستدرک للحاکم میں پورا چیپٹر ہے حضرت حسن کو زہر دیا گیا تھا. وہ زہر کیوں دیا وہ آپ کو پتا چل جائے گا. شہید کیا گیا بڑی چھوٹی سی عمر میں 49 ہجری میں. تو حضرت حسن کی وفات کی خبر پہنچی تو مقدام نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت معاویہ نے کہا کہ مقدام تو حسن کے مرنے کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے؟ استغفر اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. اب جب انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا میں حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، میں نے خود دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف حسن کو بٹھاتے تھے اور بائیں طرف حسین کو، اور کہتے تھے حسن مجھ سے ہے، حسین علی سے ہے، اور تو کہہ رہا معاویہ کہ میں حسن کی وفات کو مصیبت شمار نہ کروں. اور پھر حضرت معاویہ کا ایک چمچہ وہاں سے بولا، حسن جو ہے وہ آگ کا ایک انگارہ تھا، اللہ نے اسے بجھا دیا. اللہ، یہ او خدا کے لیے میرے شیعہ دوستو سمجھو، یہ کون سی پارٹی ہے جو صحابہ کے بارے میں بکواس کرتی ہے؟ اگر آپ واقعی شیعہ نے علی، آئی ایم شیعہ پولیٹیکلی، جیسے امام شافی نے فرمایا تھا اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. رافضی صحابہ اکرام پر لعنت نہ کرے کوئی شیعہ، وہ تو حضرت علی کا ماننے والا ہی نہیں، وہ شیعہ نے علی ہے ہی نہیں، وہ شیعہ نے معاویہ ہے. تو یہ دیکھیں، وہ چمچا کہتا ہے حسن آگ کا انگارہ تھا، اللہ نے بجھا دیا. اللہ اکبر. مقدام نے کہا اللہ کی قسم معاویہ تو نے میرے دل کو آگ لگا دی ہے، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ تجھے آگ نہ لگا دوں. یہ ہے انڈر پروٹیسٹ اور اعلان حق جابر حکمران کے سامنے، غلط بات کو غلط کہنا، میں تجھے آگ لگا کے یہاں سے اٹھوں گا. معاویہ اللہ کی قسم اگر میں جھوٹ بولوں مجھے یہاں پر ٹوک دینا، اگر میں سچ کہوں تو مجھے بتا دینا. سن معاویہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا رسول اللہ نہیں فرمایا تھا کہ سونا مرد کے لیے حرام ہے؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے ریشم کو حرام نہیں فرمایا؟ کہا کہا تھا. اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھالے اور متکبرانہ لباس اور درندوں کے اوپر سواری کرنے کو حرام نہیں فرمایا تھا؟ حضرت معاویہ نے کہا ہاں کہا تھا. ان کا معاویہ یہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں، تینوں حرام کام ہوتے ہیں تیرے گھر میں، وہ جو میں نے کہا نا انڈر پروٹیسٹ. حضرت معاویہ نے کہا مقدام مجھے پہلے ہی پتا تھا میں باتوں میں تجھ سے جیت نہیں سکتا، تجھے سانو دیسا سنا دو جی امام منیفا کے مقابلے نبی دی حدیث آ جائے، ایتھے دیکھو اتنا ہی کافی ہے. تو انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی پھر کہا کہ لاؤ مقدام کو کچھ مال دو. اتنا لا کے ڈھیروں مال دیا گیا، حضرت مقدام نے وہیں غریب لوگوں میں اس کے سامنے تقسیم کیا. ان کا مجھے مال کی عادت نہیں، میں نے جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا. یہ تھا بات بھائی، حسن انگارہ کیوں تھا ان کے لیے. صلح حسن ایک ٹریٹی کے تحت، ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی جس میں بڑی بڑی شرطیں یہ تھیں کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد امت کو شورا پر چھوڑو گے جس طرح کہ شیخین نے چھوڑا تھا ابوبکر عمر نے، اپنا خلیفہ کسی کو خود نامزد نہیں کرو گے، اپنی اولاد میں نہیں کرو گے، اور مال فہ میں سے اور مال غنیمت میں سے جو حصہ اہل بیت کو ملتا ہے قرآن کی روح سے مال غنیمت کا وہ ملتا رہے گا. اسی طریقے سے تم جو ہے وہ میرے باپ کے اوپر ممبروں پر لعنت نہیں کرو گے، کیونکہ پہلے سے لعنت شروع ہوگی، شام کے گورنر سے وہیں سے لعنت شروع کی تھی، یہ ختم کرو گے. لیکن کسی بات پر عمل نہیں ہوا. الٹیمیٹلی پھر انجام کیا ہوا وہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، 7109 نمبر حدیث. حضرت حسن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ حدیث شروع یہ ہوتی ہے کہ جب حضرت علی کی شہادت کے بعد لوگوں نے حضرت حسن کو خلیفہ چنا. یہ بھی یاد رکھیے، حضرت علی نے حضرت حسن کو خلیفہ نہیں بنایا، حضرت علی نے اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا. سنی شیعہ کتابوں دونوں میں لکھا، انہوں نے کہا میں یہ وزن نہیں اٹھاؤں گا، میں امت کو اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا خلیفہ خود چننا جس طرح حضور کی وفات کے بعد ہم نے ابوبکر کو چنا تھا، میں نے نہیں کسی کو بنانا. پھر لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت حسن کو چنا. حضرت حسن نے 40,000 کا لشکر لے کے آئے، صحیح بخاری 7109. سامنے سے حضرت میر معاویہ عمر بن عاص کہتے ہیں کہ معاویہ یہ تو وہ لشکر ہے جس نے موت پہ بیعت کی ہے، یہ تو ہماری تکہ بوٹی کر دے گا. تو حضرت معاویہ نے کہا پھر کیا کریں؟ ان کا صلح کرو حسن کے ساتھ، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے صلح کر لیتے ہیں, صلح آفر کرتے ہیں, اور سورۃ الانفال کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر کافر بھی میدان جنگ میں صلح کی آفر کرے تو جنگ روک دو. حضرت حسن کو بھیجا صلح کے لیے, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صلح قبول کر لی اور ان کے حق میں دس بردار ہو گئے. کیوں؟ کہ میں ان کو فری ہینڈ دے دوں, جو یہ کہتے ہیں نا قاتلین عثمان سے بدلہ لینا ہے تو اب لے کر بتائیں جو ان کے زوم میں ہے وہ بتا دیں. یہ نہ کہیں کہ میرے پاس خلافت نہیں تھی تو میں خلافت حوالے کرتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہاں پر پھر وہ تابعی 7109 کہ حضور نے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا, اس کی وجہ سے, یعنی یہ قربانی دے گا. حضرت امیر معاویہ نے قربانی نہیں دی ہے, حضرت حسن نے, اس کا اس کی وجہ سے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا. الحمدللہ حضرت حسن نے فری ہینڈ دیا کہ بھائی آپ دیکھ لیتے ہیں. آپ کا دعویٰ تھا نا, وہ جس نے آج کل ہے جی وہ کہتا ہے جی مجھے حکومت دو, کہتا ہے مجھے حکومت دو, یہ لو جی حکومت پڑی آپ کر کے بتاؤ, لگ پتا جائے گا. لیکن پھر 20 سال تک, یہ 41 ہجری میں واقعہ ہوا اور حضور کی پریڈکشن پوری ہوئی کہ 30 سال تک خلافت علام حاج النبوا جو میں نے بیان کیا ابو داؤد ترمذی اور مسند احمد سے وہ پورے ہوئے. اور ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ ربیع الاول کے مہینے میں, دن کنفرم نہیں لیکن ربیع الاول میں حضور کی وفات ہوئی تھی 11 ہجری میں, اور 41 ہجری ربیع الاول میں صلح حسن ہوئی اور 30 سال پورے ہوئے. اور امام ابن تیمیہ جیسے شخص جنہوں نے اہل تشیع کے خلاف منہاج السنہ لکھی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن 5ویں خلیفہ راشد ہیں, 6 مہینے ان کے بھی خلافت راشدہ ہیں کیونکہ 30 سال ان کے 6 مہینے بنا کر پوری ہوتی ہے وہ شامل کر کے. لہذا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید ابن معاویہ, یہ دونوں خلیفہ راشد نہیں بلکہ اسلام کے بادشاہ ہیں. یہ انہوں نے لکھا. بھائیو یہ 20 سال تک کسی شرط پر عمل نہیں ہوا بلکہ اسی طریقے سے ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں نکالی جاتی رہیں. اور پھر جاتے جاتے وہ ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ حضرت حسن کے ساتھ جو صلح کا معاہدہ تھا توڑا, اور وفا سے 4 سال پہلے خلیفہ کی بیعت, اپنے بیٹے کی بیعت لینی شروع کر دی کہ میرے مرنے کے بعد یہ خلیفہ بنے گا. اب مولا حسین میدان میں اترتے ہیں لیکن مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی. بھائیو ابھی تک تقریباً ہماری 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہو چکی ہے اور اب انشاءاللہ یہ 25-30 منٹ میں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہو جائے گی, آخری سچویشن ہم ڈسکس کریں گے. تو اب بات ہماری جہاں پر مکمل ہوئی تھی وہ ابو داؤد کی حدیث 4131 جس کو شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا رحمہ اللہ, کہ حسن آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, ولیعوذ باللہ تعالی. اس اسدی شخص نے وہاں پہ کامنٹس دیے تو پھر مقدام بن مادی نے جابر حکمران کے سامنے حق کا کلمہ بلند کیا. تو آگ کا انگارہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہر وقت یہ چیز فکر لاحق تھی, ہر وقت یہ فکر لاحق تھی کہ ایک معاہدے کے تحت حکومت لی ہے کہ ہم یہ کام کر کے دکھائیں گے. وہ کام کیا کرنا, کوئی ایک بھی شرط پوری نہیں کی. اسی طریقے سے سب و شتم مولا علی پر ممبروں پر جاری, اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں, لوگوں کا مال لوٹنا, لاحق قتل کرنا, جس سے اختلاف رائے ہو اسے قتل کروا دینا, یہ اسی طریقے سے جاری 20 سال تک. تو ڈر لگا ہوا تھا کہ اگر حسن زندہ ہوا تو پھر تو وہ معاملہ کسی بھی وقت اس انگارے میں آگ بھڑک سکتی ہے اور لوگ پھر نواسے رسول کی وجہ سے میدان میں اتر سکتے ہیں, لہذا ان کو زہر دے کر شہید کر دیا جائے. اب کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس نے کیا, لیکن جو اس کا بینیفیشری ہے اسی نے کیا, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال زہر سے ان کو شہید کیا گیا. حضرت حسین یہ منظر دیکھتے رہے, 20 سال تک کڑتے رہے. انہوں نے کئی خط بھی لکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ جو کچھ تم امت کے ساتھ کر رہے ہو مجھ پر تمہارے خلاف قیام واجب ہو چکا ہے, میں ڈرتا ہوں میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, لیکن میں اپنے بھائی کی صلح کا پابند ہوں. کہ ٹھیک ہے چلو جاتے جاتے امت کے لیے کوئی معاملہ خیر کا ہو جائے گا اور امت کو شورا کے سپرد کیا جائے گا شیخین رضی اللہ عنہما کی طرح, ابو بکر و عمر کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما. لیکن یہ معاملہ پھر بگڑ گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 60 ہجری میں ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد. وفات سے 4 سال پہلے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کے لیے بھی بیعت لینا شروع کر دی, ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4799 کہ اگر ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. وہ تو واجب القتل ہو چکا تھا, ایک وقت میں دو خلیفوں کی بیعت تو نہیں ہو سکتی. اور یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے, تلوار کے زور پر پوری دھونس کے ساتھ بیعت لی گئی. کہتے ہیں نہیں, وہ صحابہ نے بیعت کر لی تھی, یہ کر لیا تھا. وہ اب آپ کو میں پول کھول کے بتاتا ہوں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4827 نمبر حدیث. یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا, بیعت دل سے ماننے کا نام ہے, زبردستی نہیں ہو سکتی. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, سعد ابن عبادہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی, اس کے بعد حضرت عمر کی بھی نہیں کی. لیکن ابو بکر عمر نے کیا تلوار رکھی ان کے اوپر کہ بیعت کرو؟ ٹھیک ہے, اختلاف رائے نہیں کرنی, نہ کرو. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ حضرت علی نے 6 مہینے تک ابو بکر کی بیعت نہیں کی. تو کیا معاذ اللہ ابو بکر نے ان کے ساتھ اس طرح کی کوئی زیادتی کی؟ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے بعد میں معافی بھی مانگی. حضرت علی کا یہی اعتراض تھا کہ آپ نے اہل بیت کو مشورے میں شامل نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق زارو قطار رو پڑے. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اور میں نے اس پہ 2.5 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 55B کے نام سے, لہذا میں آج اس کو ایڈریس نہیں کروں گا. بخاری کی حدیث 4827, سورۃ الاحقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں امام بخاری نے امت کو انجیکشن لگا دیا کہ پتہ چل جائے کہ ہوا کیا تھا امت کے ساتھ. محدثین کی یہ بہت بڑی خدمات ہے کہ انہوں نے حق نہیں چھپایا, کیونکہ سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو حق چھپاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث ہے کہ جو لوگ دنیا میں حق چھپاتے ہیں قیامت والے دن اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ہوں گی کہ یہ حق بات نہیں بتاتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی. یہ کہتے ہیں یہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں, یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کی غیب کی خبریں ہیں کہ کیا ہونے والا تھا امت کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں یہ خبریں کہ آپ نے مستقبل کی باتیں پہلے ہی امت کو بتا دی. 4827 صحیح بخاری, سورۃ الاحقاف کا چیپٹر, کتاب التفسیر چیپٹر صحیح بخاری میں. مروان بن حکم کو مکے اور مدینے کا گورنر بنایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. مسجد نبوی میں اس نے روضہ شریف کے بالکل پاس ممبر رسول پر خطبہ دینا شروع کیا. اور یہ وہ مروان ہے جو ممبر رسول پر روضہ شریف کے پاس یہ لعنت کرتا تھا, علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والوں پر لعنت. ولیعوذ باللہ تعالی. میں آپ کو حوالے دے چکا اور مجھے حدیث ابھی میرے ایمان کا تقاضا ہے, ذہن میں چلتے چلتے آ گئی. 6229 نمبر حدیث صحیح مسلم میں, اور صحیح بخاری میں بھی 3703 نمبر حدیث ہے حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں. اسی مروان بن حکم نے کسی کو وہاں پر نامزد کیا تو اس نے حضرت سال ابن سعد السعدی کو بلایا. حضرت علی کے فضائل کے چیپٹر میں بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. اور کہا کہ آپ ممبر پر آ کر ایک دفعہ مولا علی پر لعنت بھیجیں. لعنت کے الفاظ ہیں مسلم میں. تو سال ابن سعد السعدی جو پہلے 10 مسلمانوں میں سے تھے, انہوں نے کہا کہ میں حضرت علی پہ لعنت کروں ممبر پہ آ کے؟ ان کا اچھا تم یہ کہہ دو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. ولیعوذ باللہ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی والا. حضرت علی کی یہ کنیت تھی تو اس نے کہا چلو تم کولڈ ورڈ میں بات کر دو, کہہ دو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت, مٹی والے پہ. اور یہ حکارت سے بنو میاں ابو تراب کہتے تھے. حضرت سال ابن سعد نے کہہ کر مارا, انہوں نے کہا واہ واہ, اوے مولا علی تو ابو تراب نام سے اتنا خوش ہوتے تھے, کسی اور نام سے اتنا خوش نہیں ہوتے تھے, اور تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب پہ اللہ کی لعنت. پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے, ان کا میں کبھی بھی مولا علی کو گالی نہیں نکالوں گا. انہوں نے کہا اچھا بتائیے ابو تراب نام کیسے پڑا حضرت علی کا؟ انہوں نے کہا سنو, پھر ایک دفعہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان چپکلش ہو گئی, میاں بیوی تھے. حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے, مسجد نبوی میں جا کر لیٹ گئے زمین کے اوپر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا فاطمہ کدھر ہے علی؟ ان کا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ جا کر ڈھونڈ کر لاؤ. وہ ڈھونڈنے گئے تو حضرت علی لیٹے ہوئے تھے, حضور کو آ کے بتایا, حضور خود تشریف لے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اٹھایا, اپنے مبارک ہاتھوں سے جسم سے مٹی صاف کی, اور کہا اٹھ ابو تراب، اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ. اس دن سے حضرت علی اپنے آپ کو ابو تراب کہتے تھے، حالانکہ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی. صحابہ آپ کو ابو الحسن کہتے تھے، وہ کہتے تھے مجھے ابو تراب کو، جیسے حضرت ابو ہریرہ کو بلیوں والا ابو ہریرہ، نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، وہ بلیوں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے، اپنے وہ کرتے کی آستین میں ڈالتے تھے، حضور نے کہہ دیا ابو ہریرہ نام مشہور ہو گیا. تو اس طریقے سے ابو تراب ان کا نام پڑ گیا. انہوں نے کہا مولا علی تو اس نام سے خوش ہوتے تھے اور آج تم مجھے کہتے ہو کہ میں ان پر لعنت کروں، ولیعوذ باللہ تعالی. بہرحال یہی مروان بن حکم، اس کو حضرت میر معاویہ نے گورنر بنا دیا تھا. اسی خبیث کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، اسی نے وہ جعلی مور لگائی تھی جس کی وجہ سے ایک حضرت عثمان کے خلاف جو ہے وہ تحریک برپا ہو گئی. اس کو گورنر لگایا. صحیح بخاری 4827، اس نے خطبہ پڑھا مسجد نبوی میں اور کہا کہ یزید بن معاویہ، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے، یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون سا خطبہ ہو رہا ہے کہ یزید بن معاویہ بڑا اچھا آدمی ہے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی اچھی بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دیں. ادھر ہمارے حکمران بھی کہتے ہیں نا امت کے وسیع تر مفاد میں، پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اچھا، وہاں پر حضرت ابو بکر کا بیٹا کھڑا ہوا، عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عائشہ کا بھائی. اور امام بخاری نے نقل نہیں کیا کہ اس نے کیا کہا، بال انہوں نے کوئی چوبے علی گال کی تھی، او میں گال دسنا کیڑی ہے. اس نے ایک بات کی، انہوں نے صحابی تھے وہ، اور مروان تڑپ اٹھا. اس نے کہا پکڑو اس ابو بکر کے بیٹے کو، ایسی کی تیسی ہے، لوگ حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، کلمہ حق بلند کرتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو ہے بھاگ کے حضرت عائشہ کے حجرے میں چلے گئے. حضرت عائشہ اسی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس، وہاں جا کر پناہ لی. تو مروان پھر بھی اس کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، باہر سے حضرت ابو بکر کی اولاد کے بارے میں اس نے الفاظ استعمال کیے، تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاحقاف میں آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ کافر کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ تم مجھے کہتے ہو کہ مرنے کے بعد مٹی سے دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، یہ جھوٹے وعدے تم مجھے دیتے ہو. ابو بکر کے بیٹے کے تیرے بارے میں آیا تھا، تو ہے وہ کافر، ولیعوذ باللہ. حضرت عائشہ سے نہ رہا گیا، انہوں نے کہا اسکت، خاموش ہو جا، آلے ابی بکر کے بارے میں قرآن میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری شان میں جو اللہ نے سورہ نور میں اعلان برات کیا تھا، مجھ پر تہمت لگی تھی، تو آج آلے ابی بکر کے بارے میں یہ بات کرتا ہے. یہ تو تھی بخاری میں. اب اس کی حدیث کا ترک المستدرک للحاکم میں 8483، سنن نسائی الکبریٰ میں 11491، اور تفسیر ابن کثیر میں اسی جگہ پر امام ابن کثیر یہ سارے ترک لے کر آئے. اور فتح الباری میں صحیح بخاری 4827 کی شرح جو فتح الباری ابن حجر اسقلانی نے لکھی، انہوں نے یہ سارے ترک نقل کیے کہ وہ کہا کیا تھا. جب اس نے کہا نا اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں اپنی اولاد کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو خلیفہ بنایا تھا. تکو ذرا، کدھر ابو بکر، حضرت عمر کوئی حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے؟ حضرت ابو بکر کے تو دو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر. تو عبد الرحمن بن ابی بکر وہیں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا اور تو سیدھی طرح کیوں نہیں کہتا تیرا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان کیسر و کسرا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کی سنت نہیں، ابو بکر اور عمر نے اپنی اولاد کو نہیں نوازا اور تیرا امیر المومنین اپنی اولاد کو نوازنا چاہتا ہے. ابو بکر کا بیٹا تھا، جینز ابو بکر کے تھے. جوش میں انہوں نے جب یہ کلاس لی، پھر انہوں نے کہا پڑھو انو، بول رہا ہے اے گل ہوئی سی. پھر وہ چھپ گئے، اور یہاں پر حضرت عائشہ نے پھر اس کو چپ کروایا مروان کو، اور ساتھ ایک بات کہی جو اس حدیث میں موجود ہے، اور کہا مروان تو ابو بکر کی اولاد کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تیرے باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت، تو اسی حکم کا بیٹا ہے مروان بن حکم، تو اپنے باپ کی پشت میں تھا جب اللہ کے نبی تجھ پر لعنت کر کے گئے تھے. یہ حضور کی غیبی خبریں الحمدللہ. اور ایک اور غیبی خبر سنیں، مسند ابی جالہ میں انٹرنیشنل امری کے مطابق 6461، جسے شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر علیزی صاحب بھی ٹھیک کہتے ہیں، کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ آپ کے ممبر پر بنو حکم، یہی مروان بن حکم اور اس کی اولاد، اچھل کود رہے ہیں. تو حضور بڑے غصے کی حالت میں گھر سے باہر نکلے، اور آپ نے کہا کہ میں نے بنو حکم کی اولاد کو اپنے ممبروں پر بندروں کی طرح اچھلتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی میرے بعد یہ میرے ممبروں پر آ کر بیٹھیں گے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس خواب دیکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن زندہ رہے، چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آپ اتنے غمگین ہوئے کہ یہ مستقبل میں ہونا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پہلے ہی اس حوالے سے خبردار کر دیا. اور صحیح بخاری میں 3605 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کی بربادی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں اگر چاہوں ان لڑکوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتا دوں، حضور مجھے بتا کر گئے تھے. بلکہ صحیح بخاری میں 120 نمبر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ اسی کانٹیکسٹ میں کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پیالے لیے، ایک تو میں نے تمہیں بتا دیا جو حدیثیں بیان کرتا ہوں، اور ایک چیز ایسی ہے جو تمہیں بتا دوں تم میری گردن کاٹ دو. کیوں؟ بنو امیہ حکومت میں تھے، انہی لڑکوں کے نام تو حضور بتا کے گئے تھے انہوں نے امت کا جنازہ نکالنا ہے، تو تم میری گردن مار دو. یہ جو بات صوفی کہتے ہیں جی وہ علم لدنی تھا، وہ علم لدنی نہیں تھا، وہ ان لوگوں کے نام تھے. اگر علم لدنی ہوتا تو سلاسل چشتیہ قادریہ اور سروردیہ میں ابو ہریرہ بھی کہیں پر ہوتے، وہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں. ٹھیک ہے جی. جس طرح حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے، حضرت ابو ہریرہ کو بنو امیہ اور بنو حکم کے ان لونڈوں کے نام، ان لڑکوں کے نام بتائے جنہوں نے امت کا بیڑا غرق کرنا تھا. حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے، اور یہی تمام محدثین نے بخاری کی حدیث 3605 اور 120 کے اندر خود ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا. اور علم لدنی پہ میرا لیکچر ہے 55A، اگر کسی کو شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. تو ابن حجر اسقلانی نے پھر کئی طرق جمع کیے کہ حضرت ابو ہریرہ پھر دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 ہجری تک باقی نہ رکھنا، اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے پہلے موت دے دینا. 60 ہجری میں حضرت میر معاویہ فوت ہوئے اور یزید تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری میں ایگزیکٹ 50 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے واقعہ کربلا ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے یا اللہ مجھے موت دے دینا. 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ فوت ہوئے، انہوں نے وہ 60 ہجری والا زمانہ نہیں پایا. یہ سارے طرق ابن حجر اسقلانی نے نقل کیے انہی حدیث کے تحت، بلکہ مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3716 اور مسند احمد میں 8302 نمبر حدیث ہے جلد 2 صفحہ 326 پر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 کی دہائی کے آغاز سے اور 60 ہجری میں لڑکوں کی حکومت سے اللہ کی پناہ طلب کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا رہے ہیں، یہ حضور کی نبوت کی خبر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی. یہ کتنی مشہور حدیث ہے، میں ضمناً بیان کر دوں، مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر ہے جلد 1 صفحہ 85 پر. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ زارو قطار رو رہے ہیں، حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر، صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتا کیا الفاظ ہیں مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں کے کہا رک جاؤ ادھر، حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی. اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ، یہ حضرت حسین کی کنیت تھی، اے حسین صبر کرنا، اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا، حضور زارو قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیو بہت بڑا واقعہ تھا، حسین نو کوئی آجے جان نہیں جے چھٹنی، اس امت دے اتنے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ نال پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت کی خبر ہے، اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا، یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھیں. الحمدللہ. بھائیو یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا ایک گھنٹے کا چیپٹر ہے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں۔ اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں، اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے، حسین علیہ السلام، بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا، اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا۔ انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے، تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر، اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے، اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے، تو چھڑیاں مار رہا ہے، میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا، اس کی میں دو مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ صحیح مسلم میں 4733 آئف بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آیا، یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا، جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ، اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد۔ اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا، کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، کیونکہ صحابی تھے، ڈرتے تھے، ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا، اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو۔ تو آئف بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا، صحیح مسلم 4733، تو آئف بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا، تیرے فتنے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا، اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں، لہٰذا میرا سارا خوف ختم۔ حسین نہیں روزانہ ماما جمنیا، موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی، آئس بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے، سن لے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو، جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا، تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو، جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے۔ اور دوسرے ترک میں صحیح مسلم کے آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو، جنت حرام کر دی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا، یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے، کوڈ ورڈ میں بات کی، لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے۔ صحیح مسلم 4733، اب پتا چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے، بنو امیہ، یہ ان کی بدعت ہے۔ مجھے لوگ آ کہتے ہیں جی شیعہ کو روکے ہوں، میں کہ شیعہ نو کتنے روکیے تھے، بنو امیہ دی پارٹی ہے، یہ تو حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے، انہوں کتوں روکیے، علی دی پارٹی تے کام نہیں کر دی، انہوں دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے، یہ امیر معاویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں، آپ فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ کتنی حدیثیں ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث ہے، قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے، وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سن لی۔ تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں، کہتا ہے تو محمد کے اصحاب کا بھوسا ہے، تو آئس بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے اصحاب بھی بھوسے تھے، اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو، ظاہر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ دوسری مثال سن، ابی داؤد 4749، یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں، ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں، وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے، ظالم بادشاہ میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، تو ان کے قدموں میں حاضر ہو۔ خیر بلایا، اور مسئلہ میں نے یہ پوچھنا ہے، یہ حوض کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا، وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں، انا اعطینا کل کوثر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے، تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے، اس کو میرے دربار میں حاضر کرو، بدماشی دیکھیں۔ سن ابی داؤد 4749، تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں، عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے، جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہندے اے دیکھو موٹے گینڈے نو، موٹا گینڈا محمدی، تین گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں، موٹا ٹھگنا چھوٹے قد والا محمدی، محمدی گالی ہے. ابو برزہ تڑپ اٹھے، انہوں نے کہا مجھے زندگی نے یہ دن بھی دکھانے تھے کہ محمد کی نسبت میرے لیے آر ہو جاتی کہ مجھے تو کہہ رہا ہے دیکھو اس ٹھگنے کو، موٹے محمدی کو. اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے. یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا، حنفی نہیں محمدی کہلائے، کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے، محمدی اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے الحمدللہ. پھر کہنا نہیں نہیں حضور گرم کیوں ہوندے ہو، ٹھنڈے ہو جاؤ، نہیں نہیں تسی بڑے چنگے بندے ہو. دسو یہ والی بات کہ یہ اب حوض کوثر والی حدیث، انہوں نے کہا ہاں ہے حوض کوثر والی حدیث اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنی، اور اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر سے نہ پلائے جو اس حدیث کو نہیں مانتا. اور وہاں سے غصے کی حالت میں یہ بات کرتے ہوئے نکل گئے، وہ بیسیکلی اسے بدعا دے رہے تھے کہ اللہ تجھے نہ حوض کوثر سے پلائے. اور ایسے ہی ہوگا، بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے، میرے حوض کوثر پہ ایسے لوگ آئیں گے جن کو دھتکار دیا جائے گا اور مجھے بتایا جائے گا آپ کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے بدعتیں جاری کی، میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، ان پر پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور صحیح بخاری میں موجود ہے، اس میں اولین وہ لوگ مراد ہیں جو حضور کی وفات کے بعد صحابہ اکرام کے خلاف مرتد ہو گئے تھے، یعنی وہ اصحاب جو حضور کی زندگی میں تو صحابی تھے بعد میں مرتد ہوئے، جیسے منکرین زکات اور حضرت ابوبکر کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگ. یہ بیسیکلی اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی. میں کہوں گا یا اللہ یہ میرے صحابہ ہیں میرے صحابہ ہیں، کہا جائے گا یہ آپ کے صحابہ کہاں رہ گئے، آپ کے بعد تو یہ مرتد ہو گئے تھے. اور سن دارمی میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری وفات کے بعد اسی طریقے سے لوگ گروہ در گروہ دین سے نکل بھی جائیں گے جیسے داخل ہوئے. اس میں میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 96 ان 8 لیکچرز میں. بہرحال یہ بدعت کبری صحابہ کی گستاخی کی. اب ایسی بھیانک صورتحال میں بھائیوں مجھے بتائیں حضرت حسین کیا کرتے ہیں؟ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں چاہیے. میں امیر المومنین جن کے نام پر یہ مسجد ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح بخاری سے پیش کرنے لگا ہوں. کسی محدث کے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت نہیں، کسی محقق کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عمر کا فتویٰ صحیح بخاری 6830 بخاری میں بڑی لمبی حدیث ہے. حضرت عمر کو کسی نے آگے بتایا کہ لوگ، آپ کے آخری حج تھا اس کے بعد آپ پھر شہید ہو گئے، لوگ آپ کی غیر موجودگی میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے. فلاں کا نام نہیں آیا لیکن وہ پتہ ہی ہے کہ کون لوگ تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے بنا لیں گے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر. پھر اور یہ بھی یاد رکھیے گا، حضرت ابوبکر نے جب حضرت عمر کو بنایا تھا سارے اصحاب سے مشورہ کیا تھا، خود نہیں انہوں نے ڈکٹیٹرشپ کی، پورے مشورے کے ساتھ بنے تھے. حضرت عمر نے بھی 6 رکنی کمیٹی بنائی، کسی ایک بندے کو نامزد نہیں کیا، اور اس کمیٹی میں بھی آخر میں حضرت علی اور عثمان بچ گئے تھے اور وہی پھر ترتیب سے خلفائے راشدین بھی بنے. تو صحیح بخاری 6830 نمبر حدیث. تو حضرت عمر نے پھر بڑا لمبا خطبہ دیا، اس میں آپ نے بڑے غصے کی حالت میں اور کافی باتیں بیان کی. اس میں ایک بات انہوں نے کی، دیکھنا خیال رکھنا کوئی بھی شخص بغیر مسلمانوں کے مشورے کے اور اتفاق رائے کے تم پر مسلط نہ ہو جائے ورنہ اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. دیکھنا کسی کو زبردستی اپنا حکمران نہ بننے دینا. اور آپ بخاری سن چکے، 4827 تلوار کے زور پر بیعت لی گئی، ایک خلیفہ کی زندگی میں دوسرے خلیفہ کی. کہتے ہیں جی صحابہ متفق ہو گئے تھے، میں ابھی بتاتا ہوں کیسے متفق ہوئے. بھائیو بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، جڑا کون بنے، مرد کا بچہ کون بنے؟ حسین، جس کے جینز پروفٹ کے جینز تھے، جن کا خون نبی کا خون تھا، وہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ امت کے رہنما. اور ظاہر ہے رہنما شخصیات ہی سامنے آئیں گی. اور قرآن کا حکم سن لیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 63، لولا احبار. اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کو ٹانٹ کرتا ہے، تانا دیتا ہے کہ ان کے جو اللہ والے بنتے پھرتے ہیں اور ان کے جو علماء ہیں، ان کے بزرگ، کیوں نہیں روکتے اپنی پبلک کو ان قولہم الاثم، گناہ کے کاموں سے، واقلہم السحت، اور حرام خوریوں سے. علماء کی ذمہ داری ہے روکے، لبئس ما کانوا یصنعون، کتنے برے کام وہ کرتے ہیں. تو علماء کی ذمہ داری ہے. اور اس وقت امت کے سب سے بڑے عالم کون تھے؟ حسین ابن علی. آن دا بہاف آف پروفٹ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر جو ہے وہ سرکردہ سب سے بڑے وہی تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں 170 نمبر کہ بنو امیہ کا گورنر مروان بن حکم, وہی مروان جس نے حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا, اس نے عید کی نماز سے پہلے ہی خطبہ شروع کر دیا. حالانکہ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوتا ہے, پہلے نماز بعد میں خطبہ, تو بعد میں خطبہ تو لوگ سنتے نہیں تھے. خطبے میں ہوتا تھا علی پر لعنت, علی سے محبت کرنے والے لوگ کہتے ہیں تو آڈے تے لعنت, تہاڈی تقریر ہی نہیں سن دے, جمعے دی تے مجبوراً سننے, عید دی کیوں سنیے, تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے. تو انہوں نے نئی بدعت شروع کی کہ عید سے پہلے تقریر شروع کر دی. صحیح مسلم 170. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا مروان تو اللہ کے نبی کی سنت کو توڑ رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ بعد میں دیتے تھے, کوئی سنتا ہے سنے, نہیں سنتا نہ سنے, یہ زبردستی تو خطبے سنواتا ہے. تو ابو سعید خدری وہاں موجود تھے, انہوں نے کہا اللہ اکبر, اس شخص نے حق ادا کر دیا, میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو شخص برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے روکے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان سے روکے, زبان سے نہیں روک سکتا تو کم از کم دل میں مرا جانے, لیکن دل والا معاملہ ذالک اضعف الایمان, یہ سب سے کم ترین درجہ ایمان کا, کم از کم زبان سے ضرور روکے. یہ وہ آدھی حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں, برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو, پوری حدیث کیا ہے, وہ پول کھلتا ہے. تو آخری حصہ بیان کرتے ہیں, یہ وہ حدیث ہے. تو اس وقت امت کی نمائندہ شخصیات سیدنا حسین, سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر, حضرت علی کا بیٹا, حضرت ابو بکر کا بیٹا, حضرت زبیر کا بیٹا سیدنا ابن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن عمر تھے. لیکن عبداللہ بن عمر کا آپ سن چکے, صحیح بخاری 4108 حدیث میں انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنی جان بچانا چاہتا ہوں, میں ان کے سامنے کدھر کھڑا ہوں. تو ان کا تو آپ کو پتہ چل گیا, جس میں نے کہا تھا ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھائی, لیکن یہ باقی لوگ انہوں نے ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے, ان چار بندوں نے بیعت نہیں کی, نہ ابن زبیر نے, نہ ابن علی یعنی حسین, نہ ابن عباس, اور نہ ابن ابی بکر یعنی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اجمعین. تو یہ چار کہنا جی چار نے بیعت نہیں کی, باقیوں نے کر لی. او بھائی باقی تو بےچارے لائی لگ ہوتے ہیں. اب میں آپ سے مثال کرتا ہوں کہ اگر آج زرداری اور نواز شریف عمران خان کو اپنا لیڈر مان لیں تو اس کا کیا مطلب ہے, دو بندوں نے لیڈر مانا ہے, پوری پارٹی نے؟ یا عمران خان اگر نواز شریف کو مان لے اور زرداری نواز شریف کو مان لے تو اس کا کیا مطلب ہے, خالی عمران خان نے مانا ہے؟ پوری اس وقت امت کے رہنما تھے یہ لوگ, یہ پورے پورے ایک گروپ تھے, ان کے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بیعت نہیں کرتے تھے. وہ تو حضرت ابو بکر کا حوصلہ تھا, سعد بن عبادہ نے بیعت نہیں کی, کسی کو کچھ نہیں کہا, ٹھیک ہے مرضی ہے. حضرت علی نے 6 مہینے نہیں کہا, کہا ٹھیک ہے جب سیٹسفائی ہوگا, یہ تو دل کا فیصلہ, زبردستی کسی کو بیعت کروائی جا سکتی ہے؟ تو یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ چار بندے نہیں تھے, یہ چار سکول آف تھاٹ پورے تھے جو ان کے اگینسٹ تھے. اب یہاں پر یہ بات یاد رکھیں, سیدنا حسین کو صرف رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ مرتبہ نہیں ملا جو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3781 کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین. اسلام رشتہ داری پہ نہیں کسی کو دیتا. قرآن میں ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں جو پرہیزگار ہے وہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے. حضرت حسین نے کون سا کارنامہ کیا حضور کی زندگی میں؟ 6-6.5 سال ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, کارنامہ کیا ہے بعد میں, اہم نہیں ٹائٹل ملا جنتی نوجوانوں کا سردار. اللہ اکبر. لہذا یہی وجہ ہے کہ ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری, انہوں نے بخاری کی شرح میں, اور یہ وہ ہیں جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ, بریلوی, دیوبندی اور اہل حدیث, ایون اہل تشیع بھی ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے حق لکھا ہے فتح الباری میں. تو انہوں نے بخاری کی حدیث کی شرح 6933 نمبر حدیث بخاری کی, اس کی شرح میں لکھا ہے کہ خوارج جو مولا علی کے خلاف نکلے وہ بالکل غلط خروج تھا. البتہ کوئی شخص کبھی بھی یہ نہ کہے کہ حسین ابن علی یا ابن زبیر جو تھے ان کا جو نکلنا تھا یزید ابن معاویہ کے خلاف یہ وہی ہے جو خوارج کا حضرت علی کے خلاف تھا یا باقی لوگوں کا حضرت علی کے خلاف تھا, یہ بالکل ڈفرنٹ چیزیں ہیں. ماما روزانہ حسین نہیں جم دیا بھائیو. اسی لیے یزید ابن معاویہ نے پورا زور لگایا کہ حضرت حسین سے کسی طریقے بیعت لے لی جائے. اب مجھے بتائے ایک حسین نے بیعت نہیں کی تو کیا ہو گیا؟ سعد ابن عبادہ نے بیعت نہیں کی تھی تو کیا حضرت بکر صدیق کی خلافت ختم ہو گئی تھی؟ 6 مہینے تک حضرت علی نے نہیں کی, کیا خلافت ختم ہو گئی؟ نہیں. لیکن ان کو پتا تھا کہ حضرت حسین کی بیعت کا مطلب ہے کہ آل محمد تسلیم کر لے کہ بنو امیہ کی بدماش حکومت دراصل خلافت راشدہ ہے. ان کو پتا تھا سارے بیعت کر لیں کوئی فرق نہیں پڑے گا, اکیلا حسین بیعت کر لے تو اس کا مطلب ہے ہماری حکومت اسلامی ہے. اب سمجھ آئی؟ ورنہ یار ایک حسین نے بیعت نہیں کی, ٹھیک ہے چھوڑ دو یار, کیا کر لیں گے, ان کے تو بھائی نہیں کچھ کر سکے. انہوں نے حکومت حضرت امیر معاویہ کے والد حسین کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں تھا رہا، 20 سال گزر چکے تھے، پارٹی ساری تتر بتر ہو چکی تھی، اب کہاں شیعہ علی نے کھڑا ہونا تھا. شیعہ کا مطلب ہے گروہ، حضرت علی کے گروہ کے، یہ کوئی فرقہ نہیں تھا اس وقت، شیعہ علی، علی کے گروہ کے لوگ، کہاں کھڑا ہونا تھا انہوں نے. یہ رافضی تو بعد میں آیا، جن لوگوں نے تبر صحابہ پہ شروع کیے، اسی لیے امام زید زین العابدین کے بیٹے، امام باقر کے چھوٹے بھائی، ان کے سامنے کسی نے حضرت ابوبکر پر لعنت کی تو انہوں نے کہا رفع بنا، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اپنے امام کو، وہاں سے ان کا نام پھر رافضی بن گیا. لہذا صحیح اہل تشیع وہ ہوگا جو رافضی نہ ہو، وہ تو سارے اہل سنت الحمدللہ شیعہ علی ہیں، الحمدللہ ہم شیعہ علی بھی ہیں، شیعہ ابوبکر بھی ہیں، شیعہ عمر بھی ہیں، شیعہ عثمان بھی ہیں، اور مولا علی ایک ایکٹیو پارٹ کی حیثیت سے حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عثمان کے ساتھ شریک رہے تمام کے تمام معاملات میں. بلکہ چیف جسٹس حضرت عمر نے حضرت علی کو بنایا تھا اپنے دور کے اندر، حضرت عثمان بھی انہیں سے فیصلے کرواتے تھے، ان کی آپس میں بہت محبت تھی. بہرحال امام حسین علیہ السلام نے ریزسٹنس کی پیسو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بیویوں کو ساتھ لے کر نکلے، 72 لوگ تھے، 18 اہل بیت تھے، باقی رشتے دار. تو بھائیو جنگ کے اندر کوئی بیوی بچے ساتھ لے کے جاتا ہے؟ مجھے بتائیں. وہ تو کوفے جا رہے تھے، کوفے سے خط لکھے صحابہ نے، یہ کہتے کوفیوں نے لکھے، وہ صحابہ تھے، سلمان ابن سرد، جن کی بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں، سلمان ابن سرد یہ صحابی تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا کہ حضرت میر معاویہ نے اپنی وہ عہد توڑ دیا ہے، انہوں نے امت کو شورا کے حوالے نہیں کیا، زبردستی ہم پہ اپنا بیٹا مسلط کر گئے ہیں، لہذا اب آپ امت کے لیڈر ہیں، سامنے آئے، اب کس چیز کی پاسداری رہے گی؟ یہ کون سی خلافت ہے؟ آپ کہتے ہیں حکمرانوں کے خلاف عروج نہیں ہوتا، اب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ ان کے خلاف قیام کیا جائے. تو پھر حضرت حسین وہاں سے نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں پر جا رہے تھے کوفے میں تاکہ وہاں سے بیعت لیں اور وہاں سے ایک دعوت لانچ کرے. الٹیمیٹلی ظاہر ہے کہ جی وہ جی سیاسی باتیں، او بھائی سیاسی باتیں کیوں نہ کریں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. ہمارا نبی بیک وقت سب سے بڑا سیاست دان بھی تھا، سب سے بڑا مجاہد بھی تھا، سب سے بڑا دینی لیڈر بھی تھا، امیر المومنین ہی نمازیں پڑھایا کرتے تھے نا، ٹھیک ہے نا جی، سیاست دین کا حصہ ہے. جی سیاسی جنگ تھی، بالکل سیاسی جنگ تھی، 100% سیاسی جنگ تھی، اسلام سیاست سے الگ ہوئی، یہی تو سیکولرزم ہے کہ ٹھیک ہے جی اپنا نماز روزہ مسجدوں میں رکھو، ہمیں یہاں پہ جو ہے نا ننگا ناچنے دو، آپ لوگ نمازیں اپنی مسجد میں لے جاؤ، روس جو ہیں وہ کافروں کے چلیں گے، یہی تو سیکولرزم ہے. حضرت حسین کو ذبح کیا، آج امت کو حسین کی یاد آ رہی ہے، اس وقت اگر ساتھ دیا ہوتا تو امت اس غلط پٹری پہ نہ چڑھتی، آج تک نہیں ہم نکل سکے. اور ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبے میں کہا تھا، الہ آباد کا جو خطبہ جس میں انہوں نے پاکستان کا نظریہ پیش کیا، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ ایک ملک دے جس میں ہم اسلام کا نظام قائم کر کے عرب امپیریلزم کا داغ اپنے چہرے سے اتار دیں جو 1000 سال سے ہمارے چہرے پر 1300 سال سے لگا ہوا ہے. عرب امپیریلزم، انہوں نے کہا ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد جتنے ملوک آئے، کہا عرب امپیریلزم، عرب بادشاہت، ان کا یہ خلافت راشدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، خلافت راشدہ اور اسلام کا عروج 41 ہجری میں ختم، مسلمانوں کا عروج 1000 سال تک رہا ہے، اسلام کا عروج نہیں، اسلام کا زوال ہی ہے اس کے بعد. کیا آپ بادشاہ اکبر کو اسلام کا عروج کہیں گے؟ 70 سال تک حکمران رہا مغلیہ بادشاہ، میں خود مغل ہوں تو میں اب اس کو کیا رحمت اللہ لے کہوں، ہندو عورتوں سے وہ شادیاں کرتا تھا. یہ مسلمانوں کی حکومت تھی، ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے بعد مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی. بتدریج زوال آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا، آتا گیا، اور پھر کافر ان پر مسلط ہوئے، اور اب دوبارہ نشت ثانیہ کا آغاز ہوا ہے. لہذا اس بات کو سمجھ لیں، اسلامی حکومت الگ چیز ہے، مسلمانوں کی حکومت الگ چیز ہے. اس وقت مسلمانوں کو سپر پاور مل گئی تھی، پھر اس کا ایکسپلوژن تھا، پھر کوئی بھی، ظاہر ہے جب رومن امپائر گر گئی. آج اگر پاکستان انڈیا کو اور رشیا کو اور امریکہ کو گرا دے تو پھر پاکستان کے آگے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو مسلمانوں کو خلفائے راشدین کے زمانے میں حکومت مل گئی، پھر انہوں نے بعد میں اسی طرح محلات بنائے، کیسر و کسرہ کی سنت پہ عمل کیا، باپ مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، بیٹا مرتا تھا بیٹے کو خلیفہ، چار چار بیٹوں کو بتدریج خلیفہ نامزد کرتے تھے. عام ان کے نام لیتے ہیں، آپ ذرا ان کی حرکتیں بھی پڑھ کے دیکھیں. امت کو سلا دیا ان لوگوں نے تلوار کے زور کے اوپر. تو بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں. اب اس حوالے سے میں ایک ہی جملہ بولوں گا بھائیو، فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. سیدنا حسین نے قیامت تک کے لیے اختلافی نوٹ اپنا لکھ دیا ہے کہ چاہے میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ چند لوگ ہیں، جیسے سورۃ النحل میں آیا کہ ابراہیم اکیلے ہی پوری امت تھے، انہوں نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ حق حق ہے چاہے تھوڑے لوگ ہوں، الحمدللہ. بہرحال بخاری اور مسلم کے حوالے سے میرے 8 لیکچرز اہل سنت پاک .com پر ہیں. میں آخر میں بات کر دوں کنکلوڈ کرتے ہوئے, اور میرے 2 ریسرچ پیپر جو میں پہلے بھی بتا چکا, رافضیت ناسبیت اور جزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اور دوسرا یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں. اس کی صرف کاپیاں تھوڑی تھیں, یہ میں نے آپ کے امام صاحب کو دے دی ہیں 5 کاپیاں. یہ ہمارے پاس 150-200 کاپیاں, یہ سب کو مل جائیں گی. لیکچر کے اینڈ پہ خود لے کے جائیے گا, بار بھائی کھڑے ہوں گے, اور کچھ اور بھی, نماز محمدی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں, 10 کمانڈمنٹس, اور کافی سارے ریسرچ پیپر ہیں. اس کو آپ مفت ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں sunnatpark.com سے. 3 MB کی فائل ہے, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی اور عربی میں بھی, الحمدللہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے. بہرحال آج میں نے جو ٹاپک ایڈریس نہیں کیا, میں بتا دوں, وہ سارے میرے لیکچرز اور ان ریسرچ پیپرز میں کور ہیں. حضرت حسین کی جو مظلومانہ شہادت تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ غم, اسی طریقے سے حضرت حسین کے بارے میں انصاب الاشراف میں جو لکھا ہوا, وہ اکثر شیعہ بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں, حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی تھیں. او پائی جھوٹ ہے, حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی جی, یا تو میں یزید کی بیعت کر لیتا ہوں, یا مجھے واپس جانے دو, یا مجھے او پائی, وہ بیعت اگر کر لیتے تو نہ لڈیاں پانیاں سن. خدا دا نا جے کہ حضرت میر معاویہ جو پوری زندگی حسین سے بیعت نہیں یزید کے لیے لے سکے, اگر حضرت حسین اب تیار ہو گئے تھے, انہوں نے کہنا تھا جناب بیعت کے لیے تیار ہیں جناب آ کے, وہ جھوٹ ہے, بالکل منقطع روایت ہے. ایون زبیر لیزئی صاحب نے تو اپنی کتاب میں لکھا انصاب الاشراف جو ہے یہ کتاب ہی جھوٹی سند کے ساتھ ہے, اس کی امام بلادری سے سند ہی ثابت نہیں ہے, منقطع ہے, وہ جھوٹی ہے, جھوٹ کے تو کوئی پاؤں نہیں ہوتے نا. اسی طریقے سے یزید پہ قسطنطنیہ کی بشارت فٹ کرتے ہیں جی, وہ پہلا لشکر, وہ پہلے لشکر میں ہے نہیں تھا, میں نے بخاری سے بدو سے ثابت کیا ہے, اسی پمفلٹ میں یہ آپ کو مل جائے گا کہاں وہ پہلے لشکر میں شامل تھا. کوئی جنت کی بشارت نہیں, میں اس کو دوست کی نہیں کہہ رہا, لیکن جنت کی بشارت اس پہ فٹ نہیں. کلمہ گو ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جنت میں جائے گا, ہمیں کون سا مسئلہ ہے, لیکن جو کچھ کیا وہ برے کرتوت اس کے برے ہیں, ٹھیک ہے. اور جی لعنت نہ بھیجیں, صحیح بخاری میں مسلم میں موجود ہے, جو اہل مدینہ کو ڈرائے دھمکائے اس پہ اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. ہمیں بھیجنے کی ضرورت ہے, جس نے اہل مدینہ سے ظلم کیا خود لعنت اس نے کمائی. کوئی جھوٹ بولتا ہے میں اس کو لعنتی کہوں نہ کہوں, اللہ کی لعنت کا مستحق ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تو خود بھیجے. اسی طریقے سے یزید کے دور میں 3 سیاہ کارنامے اسی پمفلٹ پہ لکھے ہوئے ہیں, خانہ کعبہ کو جلانا صحیح مسلم سے, اہل مدینہ کو لوٹنا, ان کو قتل کرنا بخاری اور مسلم سے, اور حضرت حسین کی شہادت. یہ میں نے ساری چیزیں اس میں بتائی ہیں یزید کے 3 سیاہ کارنامے. آخر میں اب ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں, جس کی وجہ سے میں نے یہ مہم کھڑی کی اور پوری دنیا میں آگ لگ گئی ہے. یہ پمفلٹ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف لکھا تھا, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور دنیا پہ اللہ کی حجت مانتا ہوں انہیں. انہوں نے جب وہ بات کی تھی تو ان کے خلاف میں نے یہ پمفلٹ لکھا, انگلش میں بھی ان کو علمی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا میں نے کہ آپ بھائی غلطی پر ہیں, آپ تو امام ابن تیمیہ اور وہ صلاح الدین یوسف صاحب کی لکھی ہوئی تاریخ پڑھ رہے ہیں, یہ بخاری مسلم پڑھیں کہ کہاں پہ یزید جو ہے وہ اس پہ قسطنطنیہ فٹ ہے. خدا کے لیے مولویوں کی کتابوں سے نکل کے, اور پھر جب اسے سوال ہوا اس نے کہا جی امام غزالی نے لکھا ہے, فلاں نے لکھا ہے, ویسے آپ کہتے ہیں قرآن حدیث پڑھو, جب یزید ہی واری تھے امام غزالی, امام غزالی نے تو تسی صوفی نو مسلمان بھی نہ سمجھتے, تو ہوں غزالی دے کول جا رہے ہو. قرآن اور صحیح حدیث تو پھر یہ لکھا ہے میں نے, اور ان کے جب یہاں پر شاگرد یہاں پر آئے تھے اشرف محمدی, ان کے لیکچرز بھی ہیں, ان کے سسرال اسلام آباد میں, چونکہ میری جاب اسلام آباد میں, وہاں پر بھی گھر ہے الحمدللہ, جیلم میں بھی رہتا ہوں, تو میں ان کے گھر جا کے ملا. مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا سے آئے, انہوں نے مجھے 40 منٹ دیے, میں نے پمفلٹ ان کے ہاتھ میں دیے, انہوں نے کہا جی علی بھائی کیا بتائیں آپ کو, ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس کام کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا ہے کہ ہمارا کام ٹھپ ہو گیا, انڈیا کے اندر پیس کانفرنسز جو تھیں وہ کینسل کروا دیں باقی لوگوں نے, یہ یزید والا مسئلہ اٹھا کے. بہرحال میں نے ان کو کہا یہ ان کو دیں, انگلش میں بھی میں نے دیا کہ شاید اصلاح کا ذرا, ہم یہی کرتے ہیں کہ جس پہ فتویٰ نہیں لگاتے علمی طریقے سے. تو وہاں اس پہ میں نے یہ حدیث بھی لکھی ہوئی ہے, صحیح حدیث, شیخ زبیر لیزئی صاحب بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ البانی بھی, اور یہ حدیث متواتر ہے آپ سمجھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا خواب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا گیا. مسند امام احمد میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2165 اور جلد 1 صفحہ 242 پہ یہ حدیث ہے, جس کی وجہ سے میں نے یہ مشن اٹھایا ہے, اور آپ کو یہاں پہ ماشاءاللہ جو 300-400 لوگ موجود ہیں ان کو یہ دعوت دینے کے لیے آیا ہوں اسی کی وجہ سے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, ان کی وفات کے 50 سال کے بعد. یہ صحابی کا خواب ہے, اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. اور صحابہ کو تو ڈیفینیٹلی حضور کی شکل کا پتا تھا, شکل مبارک ان کو پتا تھی. ابن عباس نے خواب دیکھا, وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں, جسم گرد آلود ہے اور پرانگدہ حالت ہے. میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں ایک خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور لوگ کہتے ہیں جی وہ تو شیشہ اور پائی شیشہ قبل مسیح بھی ایسی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کانچ کے برتن میں پانی پینا ثابت ہے. بعد یہ بھی حدیث کے اندر وہ کہہ رہے جی شیشی کہاں سے آ گئی, شیشہ قبل مسیح ہے, شیشہ کوئی آج کی دریافت ہے. خون کی شیشی اٹھائی ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے کربلا میں جمع کر رہا ہوں, میرے حسین اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا. حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں کانپ کے اٹھا, میں نے وہ تاریخ اور دن یاد رکھا, 61 ہجری 10 محرم الحرام کا دن, حضور کی وفات کے 50 سال بعد کئی دن بعد خبر آئی کہ اسی دن اسی وقت حضرت حسین کو شہید کیا گیا تھا. ظاہر ہے اس وقت انٹرنیٹ نہیں تھا, اسی طریقے سے چینلز نہیں تھے, تو کچھ دنوں کے بعد خبر پہنچی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تمثیلن خواب دکھایا آپ کے صحابی کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے. یہ تمثیلن ہوتا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ایگزیکٹ آپ کو کربلا میں موجود تھے. مثلا آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہوں, ٹھیک ہے. مجھے آپ اگر کہیں میں نے آپ کو خواب میں دیکھا تو مجھے نہیں پتا ہوگا. یہ خواب الگ سے ایک محکمہ ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک تمثیلن چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اس میں میرا پورا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 6B, میں نے اس میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت قیامت تک ہو سکتی ہے, لیکن جو آپ کی شکل مبارک, یہ نہیں کہ صرف صحابہ کو, بعد میں کئی لوگوں کو ہوئی ہے. میں نے صحیح مسلم سے ابو داؤد سے مثالیں پیش کی ہیں, قیامت تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں. یہ تو بارہ صحابی کا اتفاقی خواب ہے. تو وہ کہتے ہیں بعد میں پتا چلا. اس پہ میں آیت پڑھوں گا, سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 57, ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پہ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے. وہ اعد لہم عذابا مہینا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے, ولیعوذ باللہ تعالی. اور حدیث بھی سن لیں, المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4717, صحیح ابن حبان میں 7104, شیخ البانی نے بھی صحیح کہا, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا. یہ کہتے ہیں لعنت نہ بھیجو, او بھائی یہ تو اگے گل پہنچ چکی ہے. اور اسی کا ترک المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے 4712, اس میں الفاظ ہیں, اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نماز پڑھے اور روزے کی حالت میں ہو اور تب بھی اس کے دل میں اہل بیت کا بغض ہو, اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ہی ڈالے گا. ولیعوذ باللہ تعالی, ہم پناہ مانگتے ہیں اس چیز سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اہل بیت کا یا کسی صحابی کا بغض رکھے. غلطی اپنی جگہ ہے, غلطی اپنی جگہ ہے, غلطی کو غلطی کہا جائے گا. اللہ اکبر. اور آخر میں اپنی گفتگو کنکلوڈ کرتا ہوں ایک کال پر جو بخاری اور مسلم کے متفقہ راوی ہیں, بنیادی راوی, ابراہیم نخعی تابعی, المتوفا 96 ہجری, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد حماد بن ابی سلیمان کے استاد ابراہیم نخعی, ان کا قول المجم الکبیر التبرانی, تبرانی امام تبرانی کی کتاب میں موجود ہے, 2829 نمبر اثر ہے, جلد 3 صفحہ 112 پر. اور میں کہتا ہوں ابراہیم نخعی نے تو کام ہی ختم کر دیا. آپ سنیں الفاظ, اس پمفلٹ پہ بھی میں نے آخری نصیحت ابراہیم نخعی کا قول ڈالا ہے. وہ کہتے ہیں, سنیں آپ, حوالہ میں نے دیا ایسے, شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی صحیح کہا, اپنی کتاب میں نقل کیا, اگر میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا تھا اور قیامت کے دن اللہ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی چلا جاتا, تب بھی میں اس بات سے ڈرتا کہیں حضور جنت میں مجھے دیکھ نہ لیں, اللہ, اور مجھ سے پوچھ نہ لیں کہ تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا, مجھے اللہ بھی معاف کر دیتا اور میں جنتی بھی ہوتا. میں حضور کو شکل جنت میں نہیں دکھا سکتا تھا اگر میں حسین کے قاتلین میں شامل ہوتا. یہ تھے ہمارے محدثین رحمہم اللہ. اور احمد بن حنبل کا قول صحیح سند سے ابن جوزی نے اپنی کتاب میں نقل کیا, جو اس پمفلٹ پہ بھی میں نے لکھا ہے, وہ آپ پڑھ لیجئے گا, کہ انہوں نے کہا یزید اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے کوئی حدیث لی جائے, وہ مجروح راوی ہے, اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا. میرے پورے لیکچر ہیں, مسئلہ نمبر 61, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, 2 گھنٹہ اور 20 منٹ کی میری گفتگو ہے ahlesunnatpak.com پہ, اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی بحیثیت انسان تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں ان سے عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی دعوت حق کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد دروشی میں کہا پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد نہیں نہیں اس سوال جواب چلے آئے نہیں، چلو وہ کر دیں گے، دعا تو سارے ہنستے ہو جائے گی، نماز بعد دے ہو نا مجھے یاد نہیں رہتی، پھر نماز بعد کریں گے انشاءاللہ، شاء اللہ نماز بعد انشاءاللہ۔ دو نام دیے ہیں ابھی، سب سے پہلے ہی سوال نہیں میری آواز نہیں ہے آپ کو مدد کر، دو نام ہو تو زبیر علی زئی صاحب اور دوسرے شیخ البانی۔ سعید نے کربلا میں وعدے نبھادیے ہیں، سعید نے کربلا میں وعدے نبھادیے ہیں، دین محمد کے دین محمد کے گلشن کھلا دیے ہیں، سعید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، بولے حسین اللہ بولے حسین اللہ تیری رضا کی خاطر، بولے حسین اللہ تیری ہی رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لوٹا دیے ہیں، سعید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین نبی پہ واری دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری، اکبر نے بھی جوانی، عباس نے بھی اپنے عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زینب کے باغ میں بھی زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں زہرا کے ناز پالے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ کربل کی خاک میں وہ ہائے رلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں ایک بچ گیا تھا خنچا ایک بچ گیا تھا خنچا اس کو بھی پیش کر کے ایک بچ گیا تھا ہنچا اس کو بھی پیش کر کے سید نے جاڑ کر یوں سید نے جاڑ کر یوں دامن دکھا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں.